ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมชาเรื่องหัวใจพุทธศาสนาตอนที่10โดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่8เมษายน2530เนื่องในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ครั้งที่11ณพุทธสถานสารีอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ ก่อนจะได้กล่าวถึงทุกข์นิโรธะหรือทุกข์นิโรธในวันนี้นะเราจะเลื่อนขึ้นไปย้ำไปชี้แจงให้เข้าใจถึงสภาพทุกข์นิโรธซึ่งทุกข์นิโรธจะเกิดได้จะเกิดได้ก็เพราะว่าเราจะต้องรู้ว่าไอ้อย่างนี้เนี่ยมันคือทุกข์มันเป็นความทุกข์แล้วเราก็ตามหาเหตุยังเข้าไปถึงเหตุมันจริงๆเวลาปฏิบัติเนี่ยพอรู้ทุกข์แล้วเราก็ต้องพยายามพิจารณาพยายามสัมผัสแต่ต้องแล้วมันเกิดเมื่อไรเราก็ต้องวิจัยต้องวิตกวิจารมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์น่ะตัวสำคัญแล้วเราก็จะต้องแยกออกเลยว่านี่คือสมุทัยสมุทัยของมันก็รู้อยู่แล้วเราก็พูดมาแล้วเราก็ฟังมาแล้วภาษาก็บอกว่าเป็นกิเลสตัณหาอุปทานอุปทานนั้นน่ะมีความหมายลึกซึ้งมีความหมายว่าเป็นรสอร่อยด้วยตัณหาเป็นความต้องการทยานอยากกิเลสก็เป็นความหลอกกิเลสเนี่ยซึ่งเคยวิเคราะห์แม้แต่พยัญชนะให้ฟังแล้วเป็นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาพอได้ยินได้ฟังมาแล้วเราก็ไปหลงอุปทานไปหลงยึดติดมันว่าเป็นสิ่งที่น่าได้น่ามีน่าเป็นน่ายึดน่าติดแล้วเราก็ติดมันเข้าไปแล้วก็แสวงหาพอเริ่มต้นเป็นกิเลสมันก็จะมีบทบาทแสวงหาเป็นบทบาทต้องการเป็นบทบาทความอยากใคร่ปรารถนามาเสพสมเพราะกิเลสตัณหาอุปทานก็เป็นภาษาที่บอกลักษณะของเหตุสรุปรวมแล้วท่านก็เรียกมันว่าโลภโกรธหลงความหลงคือมันหลงผิดไปมันเป็นหลงยึดหลงติดอยู่หลงไม่มีความรู้เมื่อมีความรู้แล้วก็ทำตรงตามความรู้ทำได้สำเร็จตรงตามความรู้เราก็เรียกว่าหมดหลงบรรลุความสำเร็จแล้ววิธีปฏิบัติลงมือปฏิบัติก็คือทุกนิโรธคามินีปฏิปทาปฏิปทาก็คือปฏิบัตินั่นแหละนะเราก็ปฏิบัติประพฤติวิธีการประพฤติก็มีมรรคองค์8ประพฤติประจำชีวิตมรรคองค์8นี่ในการประพฤติมรรคองค์8ก็ยังมีองค์ประกอบอื่นอีกหลักที่ประกอบสำคัญยิ่งก็คือโพชฌงค์7ประพฤติมรรคองค์8หลักประพฤติประกอบต้องร่วมกันโพชฌงค์7กับมรรคองค์8แยกกันไม่ได้ด้วยโพชฌงค์7กับมรรค8นี่แยกกันไม่ได้ด้วยมรรค8คือการประพฤติประจำวันการประพฤติประจำชีวิตการประพฤติประจำทั้งความคิดการพูดการงานประจำชีวิตโพชฌงค์7นั้นก็เป็นองค์ธรรมที่ประกอบว่าจะต้องไปปฏิบัติอย่างไรที่จริงในมรรค8มันก็พอมีคือสัมมาวายามะกับสัมมาสตินะให้ปฏิบัติแต่มันไม่ชัดลงไปอีกมีนัยยะไม่ละเอียดออกไปอีกเท่านั้นเองพอแจกให้ละเอียดออกไปอีกก็จะต้องมีถ้าแค่พยายามแล้วก็มีสติให้เป็นสัมมาสติหรือสติเป็นสติสัมโพชฌงค์แล้วยังจะต้องมีตัวสำคัญคือธรรมวิจัย ธรรมวิจัยหรือแต่ก็เป็นโพธิปักขิยธรรมก็คือสัมมปทานสัมมปทานแต่ถ้าอธิบายไปทั้งหมดแจกทั้งหมดอย่างที่เราแจกแล้วพระพุทธเจ้าท่านแจกไว้ในมหาจัตตารีสกสูตรแล้วก็ครบท่านแจกสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ในสัมมาทิฏฐิเป็นประธานเราจะต้องมีความเห็นชัดเจนเป็นประธานเลยว่านี้ทุกข์นี้สมุทัยเมื่อปฏิบัติตามมรรคองค์8หรือตามวิธีการใหญ่ทฤษฎีใหญ่แล้วมันก็จะเกิดนิโรธเป็นผลมันจะดับเหตุแห่งทุกข์ดับทุกข์นั้นได้มันนิโรธนี่เป็นผลผลอันนี้ก็คือสัจธรรมหรือคือสัจจะอันประเสริฐเรียกว่าอริยสัจที่ตัวที่เรียกว่าเป็นตัวผลถ้าเราจะได้นิโรธตัวพ้นทุกข์ตัวดับสนิทดับสนิทอันนี้อะไรล่ะก็เหตุแห่งทุกข์ก็ทุกข์นะเพราะเราฟังทั้งเทศฟังธรรมหรือว่าบรรยายกันไปบรรยายกันมาก็ดับสนิทนะดับสนิทอะไรก็ไม่รู้เลยเพี้ยนไปเป็นดับเอาจิตด้วยนั่นมันง่ายดีมันไม่ต้องไปวิเคราะห์ไม่ต้องมีธรรมวิจัยพอเรามาเรียนรายละเอียดออกไปในสัมมาทิฏฐิพระพุทธเจ้าท่านมีองค์ธรรมที่ขยายออกไปว่าสัมมาทิฏฐินั้นเมื่อปฏิบัติถูกแล้วเป็นผลมันก็จะเกิดองค์ธรรม4ขออภัยองค์ธรรม6มีปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์เห็นไหมธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มันมาอยู่ในองค์ธรรมอันนี้อยู่ในองค์ธรรมของสมาธิทิพย์นี่ซึ่งมันก็ขาดกันไม่ได้บอกแล้วถ้าเราเข้าใจเป็นข้อข้อข้อใหญ่เป็นโพชฌงค์7มันก็อยู่ด้วยกันวิริยะหรือวายามะมันคล้ายกันอยู่แล้วสติก็ไม่มีปัญหาอะไรนะอยู่ในมรรคองค์8ก็มีองค์ของวายามะมีองค์ของสติอยู่ด้วยอยู่แล้วเพราะโพชฌงค์7ภาคปฏิบัติจริงๆก็คือสัมโพชสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์นั่นเป็นภาคปฏิบัตินั่นเป็นตัวหัวหอกที่จะต้องปฏิบัติทิ้งไม่ได้เหมือนกับสังโยชน์3สังโยชน์3สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสองค์ธรรมสังโยชน์3นี้เป็นตัวที่จะต้องนำไปหมดเหมือนกันแต่เราเรียนกันบอกว่าผู้พ้นสุดโสดาบันนี่จะต้องพ้นสังโยชน์3จะต้องพ้นสักกายทิฏฐิพ้นวิจิกิจฉาพ้นศีลัพพตปรามาสพอสกิทาคามีแล้วก็ไปพ้นสังโยชน์อีก2สังโยชน์อีก2ก็ไม่ได้หมายความว่าไอ้3นี่ไม่มีมันเพิ่มไปอีกตั้งหากเราเพิ่มสังโยชน์พระสกิทาคามีก็ต้องพยายามลดสังโยชน์อีก2ลงไปอีกคือกามราคะกับปฏิฆะลงไปเรื่อยๆหรือลดโลภโกรธหลงลงยิ่งๆขึ้นไปเพิ่มเติมขึ้นไปอีกก็ไอ้ปฏิบัติสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสนี่แหละเป็นตัวปฏิบัติเราจะต้องรู้ตัวตนมีความเห็นจริงๆเห็นว่าอะไรคือตัวตนไม่ใช่นั่งคิดว่าอะไรอะไรก็ไม่ใช่ตัวตนอะไรอะไรก็ไม่ใช่ตัวตนแล้วก็ตัวตนอะไรก็ไม่รู้จับตัวตนก็ไม่ได้สักกายะคือตัวตนอัตตาคือตัวตนอาสวะคือตัวตนแต่จับตัวตนไม่ได้ตัวตนอะไรก็ไม่รู้อย่างนี้เรียนกันมาก็ตัวตนอะไรก็ไม่ใช่ตัวตนก็เลยเบลอก็เลยเป็นเพี้ยนเผลอๆกลายเป็นตรรกะกลายเป็นได้แต่เหตุได้แต่ผลได้แต่ความหมายแต่ไม่มีความจริงเพราะเราจะต้องจับตัวตนสักกายะนี่แปลว่าใหญ่สักกะนี่แปลว่าใหญ่สักกายะนี่แปลว่าใหญ่ตัวตนที่มันหยาบมันใหญ่มันชัดเจนต้องจับได้เห็นได้ทิฏฐิต้องเห็นแจ้งในสักกายะพ้นสักกายะก็หมายความว่าสักกายะนั้นมันเล็กลงเล็กลงนั่นแหละพ้นคือเราหลุดพ้นจากสักกายะตัวตนของกิเลสเนี่ยหลุดมันออกมาได้จากอำนาจของกิเลสหลุดมาได้พ้นมาได้จางมาได้คลายมาได้จากอำนาจของกิเลสลงไปเรื่อยๆอย่างชัดเจนไม่วิจิกิจฉาต้องชัดต้องแม่นนะต้องแน่ใจนะไม่วิจิกิจฉาไม่ลังเล ทำลังเลอยู่เดี๋ยวไปจับเอาหัวใจมาบี้ตายอ่ะไอ้นี่หัวใจหรือว่าไอ้ตัวเนื้องอกนะเมื่อก็หมอจะผ่าตัดไอ้นี่มันเนื้องอกหรือมันก้อนหัวใจไม่รู้เลยลังๆเลๆผ่าไปผ่ามาดันผ่าไปเอาหัวใจผ่าออกทิ้งไปหมดก็ตายกันพอดีเอ๊ะมันไม่ใช่ของที่จะไปฆ่าทิ้งนะหัวใจอ่ะไม่ใช่เป็นของที่จะไปตัดทิ้งผ่าทิ้งนะหมอผ่าตัดลังๆเลๆไม่แม่นไม่ชัดผ่าไปผ่ามาแทนที่จะเอาเนื้องอกออกดันผ่าหัวใจออกทิ้งหมดเลยดีละคงเข้าท่าละคงโง่ตายละนะเพราะฉะนั้นต้องชัดเจนไม่วิจิกิจฉาไม่ลังเลต้องให้แม่นให้คมให้ดีกิเลสกับจิตวิญญาณเนี่ยมันคล้ายกันถ้าจะบอกว่าไอ้เนื้องอกก่อนเนื้อไอ้หัวใจกับไอ้เนื้องอกมันก็คล้ายกันนะนี่ก็ยกอุทาหรณ์เทียบเคียงให้ฟังเพราะฉะนั้นต้องแม่นนะมันเป็นนามธรรมมันเหมือนกิเลสมันเหมือนจิตวิญญาณจิตวิญญาณเหมือนกิเลสแม่มันเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมันเหมือนเป็นเจ้าเรือนแล้วมันเป็นเจ้าเรือนกันมานานแล้วคนไม่ได้ปฏิบัติธรรมมีกิเลสเป็นเจ้าเรือนทั้งนั้นเนี่ยมีกิเลสเป็นเจ้าเรือนอยู่แล้วมันกำบงการถ้าคุณรู้ธรรมะละเอียดแล้วคุณจะเห็นแล้วคนนี่เดินมีบทบาทลีลาอยู่ในสังคมอยู่ในโลกนี่มีพฤติกรรมอยู่นี่ด้วยกิเลสเป็นตัวบงการเป็นกัปตันเดินไปก็มีแต่กิเลสตาวาวจับนั่นทำนี่เป็นกิเลสทั้งนั้นน่ะบำเรอตัวเองอยู่ตลอดเวลาทำไปตามอำนาจอำเภอใจต้องการที่จะมันอะไรมันเป็นสุขเป็นสบายอะไรเป็นอร่อยเป็นชอบอะไรทำบำบัดตัวเองตลอดเวลาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอะไรก็ทำตามที่ตัวเองมันคิดว่ามันจะสบายอร่อยใช่ไหมลองนึกดูดีๆสิมนุษย์ธรรมดาถ้าไม่ได้มาตั้งหลักจริงๆเลยนะมีสติให้ดีมีสัมโพธชงดีๆมีวิจัยดีๆว่าเอาละเนี่ยเดี๋ยวบำบัดตัวเองแล้วเป็นทาสตัวเองอยู่เรื่อยไม่จะทำอะไรก็แล้วแต่จะเป็นทาสตัวเองอยู่เรื่อยถ้ามาเรียนธรรมะดีๆเราจะเห็นว่าคนนี่มันตกเป็นทาสกิเลสมันเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเรามันเจ้าหัวใจเรานี่คือทาสแท้ๆเมื่อมาปฏิบัติธรรมแล้วเราก็มาแบ่งธรรมมาแบ่งเอากิเลสทั้งนั้นเนี่ยแบ่งค่อยๆทำไปฆ่าไปตัดไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าจะไปฆ่าทีเดียวได้นะเราก็ค่อยๆทำไปเพราะงั้นในคำอธิบายทุกนิโรธคามินีปฏิปทานั้นได้แจกแจงให้เห็นถ้าเรามีปฏิภาณละเอียดก็จะเห็นว่าพุทธเจ้าท่านมีองค์ธรรมต่างๆบรรยายซอกแซกซอกซ้อนไว้หมดแล้วถ้าเราปฏิบัติจังเข้าใจจริงๆถูกต้องเราก็จะลดลงศีลพุทธปรามาสนะคือปฏิบัติอย่างประเภทที่เรียกว่าเป็นแต่เพียงถือศีลถือพรตแล้วไม่เป็นผลไม่เป็นมรรคเป็นผลไม่เกิดการลดหน่ายจางคลายกิเลสมันไม่ได้เป็นโลกุตตรธรรมปฏิบัติศีลพรตไม่เป็นโลกุตตรธรรมปฏิบัติศีลพรตเป็นแค่โลกียธรรมเป็นแค่เจริญโลกธรรมนั่นแหละเจริญลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอยู่แค่นั้นเองมันไม่เข้าข่ายโลกุตระไม่เข้าข่ายเป้าหมายของอริยสัจมันไม่ได้ไปรู้จริงๆเลยว่านี่ทุกข์นี่เหตุแห่งทุกข์เข้าใจไม่ถูกเข้าใจแต่แค่ว่าความสุขโลกียสุขเป็นการพ้นทุกข์ไม่ได้เข้าใจว่าลดโลกียสุขนะถึงจะเป็นการลดทุกข์ที่แท้น่ะไม่ได้ลึกไปอย่างนั้นนะแล้วเหตุแห่งทุกข์มันก็คือกิเลสที่จะเสพสมสุขสมที่จะได้มาสมใจเนี่ยจะไม่ว่ากามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาก็ตามมันจะได้ไม่เสพสมอย่างนั้นนะมันไม่ง่ายนะมันเข้าใจอย่างนั้นว่ามันเป็นความพ้นทุกข์ที่จริงไม่ได้พ้นทุกข์หรอกมันเป็นยิ่งไปทำให้กิเลสหนายิ่งขึ้นเป็นโลกียสุขเสพสมก็ยิ่งชอบใจติดใจยามใจอยู่นั่นแหละอันนี้เป็นโลกีสุขเสพสมแล้วก็ห่อสาบซึ้งตึงใจตราตรึงเพิ่มผนึกเข้าไปให้มันแน่นมันหนาอีกเข้าไปมันไม่รู้ตัวง่ายๆเพราะมาปฏิบัติธรรมนี่ใครอย่ามาบ่นว่าโอ้ยมาปฏิบัติธรรมนึกว่าจะพ้นทุกข์ทำไมมันยิ่งทุกข์หนักเข้าไปอีกก็ใช่เพราะว่าจะรู้เลยว่าเราได้มีแต่ทุกข์เท่านั้นละเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นละตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นละดับไปสุดท้ายเป็นพระอรหันต์แล้วก็อยู่กับทุกข์ปทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้ทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้ มันเป็นสภาวะทุกข์มันเป็นนิพพัทธุกข์มันเป็นพยาธิทุกข์มันเป็นอาหารปริเยติทุกข์มันเป็นทุกขขันธ์นะแต่ทุกข์อีกที่มันเป็นทุกข์อริยสัจที่เรารู้เหตุมันแล้วเราฆ่าได้อย่างปกินนกทุกข์ถ้าต้องฆ่ามันสันตาปทุกข์เราก็ต้องฆ่ามันนะสหคตทุกข์เราก็ต้องฆ่ามันวิปากทุกข์บางทีเราก็เลี่ยงไม่ได้นะวิปากทุกข์เมื่อกี้เนี่ยเราตกหล่นไปตัวนึงวิปากทุกข์มันเราบางทีเราก็เลี่ยงไม่ได้ก็จําเป็นแม้แต่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วยังเลี่ยงไม่ออกเลยวิปากทุกข์ อย่างต้องโจรหินที่พระเทวทัตกลิ้งมาทับพระบาทจนห่อเลือดนี่เป็นต้นมันเป็นวิบากมันเป็นผลอกุศลวิบากเก่าของท่านท่านก็ตอบและท่านก็อธิบายให้ฟังเป็นทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้นะเป็นแต่ทุกข์ที่ต้องทำให้มันสำเร็จลงไปด้วยกระบวนการอริยสัจ4ต้องดับจริงๆอย่างวิวาทมูลกับทุกข์อย่างนี้เราก็ต้องดับไม่ได้สนิทดับสนิทจบแล้วมันก็อยู่กับทุกข์ที่มันเลี่ยงไม่ได้เท่านั้นเองจนกว่าจะอนุปาทิเสสนิพพานธาตุจนกว่าจะหมดรูปนามขันห้านี้ลงไปคือตายดับขันตายหมดลมหายใจมันถึงจะดับทุกสิ้นทุกอย่างถ้าเผื่อว่าไม่มีอะไรต่อไม่ตั้งจิตต่อไม่มีอะไรต่อก็เป็นปรินิพพานไปหมดเลยศูนย์ศาสนาพุทธค้นพบความจริงสูงสุดคือศูนย์ตอนแรกสัพปาทิเสสนิพพานก็กิเลสดับศูนย์สนิทเลียตนาอุปทานหรือตัวตนขั้นอาสวะสักกายะอัตตาอาสวะดับสนิทตั้งแต่เป็นเรื้อตัวตนที่มันยังมีรูปนามขันห้ากับพฤติกรรมกับกุศลถ้าอยู่ก็ยังกุศลให้ถึงพร้อมไปสืบทอดสิ่งที่ควรจะสอนควรจะถ่ายทอดความจริงกันความจริงที่ได้นั้นเดี๋ยวจะพบนิโรธเนี่ยในนิโรธเนี่ยเป็นหลักเป้าหมายเป็นผลหรือแม้แต่มรรคอริยสัจพระพุทธเจ้าก็จัดเข้าเป็นสัจจะความจริงหนึ่งเดียวด้วยเหมือนกันพระผู้ใดปฏิบัติศีลพรตต่างๆเป็นพรตก็คือการประพฤติศีลก็คือศีลที่เรามาปฏิบัติเป็นศีลสิกขาปฏิบัติมรรคองค์8นี่ก็ไม่ได้พ้นจากศีลสมาธิปัญญาหรือศีลปฏิบัติขัดเกลากายวาจาโดยเฉพาะขัดเกลากิเลสจากจิตเรียกว่าอธิจิตถ้ามีตัวที่รู้เห็นแจ้งว่านี่ทุกนี่เหตุแห่งทุกนี่วิธีการดับและปฏิบัติถูกวิธีการ เมื่อเกิดวิธีการถูกต้องแล้ววิธีการนั้นๆจะมีผลนะในการปฏิบัติศีลพรตที่มีผลจึงเรียกว่าพ้นศีลพัตตปรามาสถ้าปฏิบัติศีลพรตกับปฏิบัติไปโอ้บางคนเคร่งจังอะไรดีเคร่งศีลเคร่งพรตแต่ไม่เข้าท่าไม่เข้ารองเข้าร้อยไม่เข้ารูไม่เข้าแบบไม่ละเอียดละออหรือไม่ถูกต้องโลโลเละเละอะไรก็ไม่แม่นไม่ย้ำอะไรก็ไม่ชัดชัดเจนอะไรก็ทำปนเปเลอะเลอะเทอะเทอะได้ก็ไม่รู้ว่าได้ไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าไม่ได้ทำอยู่นั่นเนี่ยไอ้ได้ก็ไม่รู้ว่าได้ได้แล้วยังไปทำผิดกลับคืนอีกโลโลวนๆเวียนๆถือศีลถือพรตไม่ชัดไม่เจนไม่เรียนรู้บางทีก็ดูถูกปริยัติซะด้วยดูถูกทฤษฎีคำสอนฟังธรรมอะไรนี่ดูถูกตัวเองนึกว่าตัวเองปฏิบัติไปเรียนมาจากฤาษีแบบง่ายๆไปนั่งเพ่งลงแก้วเขาเพ่งเข้าไปสะกดจิตเข้าไปนั่งพุทโธเข้าไปอะไรก็แล้วแต่นั่งคือวิธีการง่ายๆตื่นๆนะซึ่งใครก็รู้แล้วก็ไปทำอยู่แค่นั้นนึกว่านั่นเป็นสิ่งที่จะถูกต้องขณะเราฟังแล้วฟังอีกเป็นพิสดารนี่คุณยังเกิดอานิสงส์ในการฟังธรรมมีความเจริญธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อีกในมหาเวทลสูตรนะธรรมะ2ประการนี้เป็นปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัยเป็นองค์ประกอบที่จะเป็นเหตุที่มันจะสามารถทำให้สัมมาทิฏฐินี้เจริญเป็นความเกิดขึ้นไปเรื่อยๆคือ 1. ความได้สดับได้สดับก็ได้ฟังเพราะใครไม่ฟังเทศฟังธรรมนี่นะ มันไม่มีความเจริญในสมาธิที่สมาธินี่ความเจริญมีธรรมสองประการที่จะทำให้เกิดขึ้นแห่งสมาธิจะเกิดสมาธิยิ่งขึ้นคือความได้สดับแต่บุคคลอื่นหมายความว่าต้องฟังคนอื่นอย่าบอกว่าแต่หัวไอ้เรื่องอยู่แท้คนเดียวนะอาตมายังต้องฟังคนอื่นนะองค์ประกอบไม่ใช่เอาตัวเราเป็นหลักทีเดียวแต่ตัวเราก็เป็นหลักแต่องค์ประกอบของเหตุการณ์ของส่วนที่จะเป็นสัมมานั้นไม่ใช่เราคนเดียวสัพพุริสธรรม7ประการนี้มีอัตถธรรมะหรือจะเอาธรรมะขึ้นก่อนก็ตามมีธรรมะมีอัตถมีอัตตะมีตัวเราด้วยนะมีเนื้อหาแก่นแท้ของมันมีชั้นเชิงธรรมะสิ่งทั้งหลายทั้งแหล่มีชั้นมีเชิงเรียกว่าธรรมะมีอัตตะมีตัวเราแล้วก็มาเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์มาคำนวณประมาณมาประมวลประมาณมัตตะมัตตัญญุตาและยังประกอบไปด้วยกาละยังประกอบไปด้วยองค์ประกอบอะไรเรียกว่าปริสัญญุตาองค์ประกอบบริษัทสิ่งที่จะรวมอยู่เนี่ยเป็นกาโยประชุมรวมพร้อมอยู่เนี่ยมันอะไรบ้างมากน้อยแตกต่างอะไรต่ออะไรไม่ใช่เอาเรามาบวกลบคูณหารแล้วเอาเราเป็นหลักอย่างที่เป็นผู้พิทักษ์กฎว่าเราจะเอาอย่างนี้เราวะคนอื่นไม่รู้คุณจะอ่อนจะแก่ยังไงฉันไม่รู้ทั้งนั้นนะเอาเราวะเสร็จแล้วก็พิทักษ์กฎก็โยนตูมเลยแล้วแต่ใครไม่ทำก็ช่างมันก็อยู่หัวไอเรื่องคนเดียวยังก็อยู่คนเดียวพบเดียวอยู่ในกบในกระดาครอบมันจะไม่รู้จักสัมมาที่จะพิสดารสัมมาที่จะพอเหมาะพอดียิ่งคุณเป็นพระพุทธเจ้าแล้วคุณจะบอกว่าเอายอดอย่างที่ข้าได้นี่แหละไม่ต้องมีใครเกิดเลยหมดไม่ต้องผุดต้องเกิดกันไม่ต้องเจริญกันสักคนมันจะไปทำพรวดพลาดได้ยังไงมันต้องอนุโลมปฏิโลมมันจะต้องยืดหยุ่นมันต้องทำอย่างนี้แหละอันนี้เท่านี้ตัวนี้มันก็อยู่ดูเหมือนศีลไม่เคร่งเท่าไรแล้วก็เคร่งสำหรับผู้ที่ได้ยอดแล้วก็เคร่งไปสิคนนั้นได้ของตนของตนอย่ายอมของตนกันแล้วกันแต่ของคนอื่นก็ต้องยืดหยุ่นกับเขาก็ต้องผสมผสานกับเขาเราก็รวมอยู่กับเขานี่เข้ามาเห็นก็บอกว่าโอ้ทำไมมันโลโลเละๆนักล่ะไหนว่าอโศกมันเคร่งนักหนาโอ้โหปู่ที่ยกตัวอย่างแล้วยกตัวอย่างผู้ยอดพอมาดูแล้วส่วนผสมส่วนรวมแล้วก็อย่างนี้เหรอขนาดเข้ามาในพุทธาภิเษกยังมีขโมยเลยอย่างนี้เหรอยอดมันก็เอาได้เอาแง่นั้นไปพูดได้ก็จริงแต่อาตมาไม่ได้ขโมยแล้วกันจะไม่ทำตลอดชาติแล้วหลายคนในที่นี้ไม่ได้ขโมยไอ้ที่ขโมยมันจะมีอยู่ในนี้หลายพันนี่มันมีอยู่หนึ่งเดียวเสร็จแล้วมันก็ปลาตัวเดียวเน่าทั้งคล้องก็ได้เพราะงั้นเราจะต้องรู้ว่าเราจะไปตีขลุ่มอะไรต่ออะไรไปดื้อๆพาซื้อเดินเซ่ออะไรเงี้ยตกลงเราเลยไม่ต้องได้ของดีสักทีองค์ประกอบประมาณบริษัทแต่ละบุคคลซอยเจาะลงไปเลยนะปุคระปรูปรัญญุตาซอยเจาะลงไปหาแต่ละบุคคลว่ามีจริตยังไงมีความตื่นลึกหนาบางอะไรพอช่วยกันได้ไหมช่วยกันได้ก็อ้าวยืดหยุ่นผสมประสานกว่าจะได้ส่วนสัตว์ที่สัมมาหรือพอเหมาะพอดีนี่พอเหมาะสัมมานี่แปลว่าพอเหมาะไม่ง่ายนะ อะไรนี่เรียกว่าปรปรโตโคสัต อะไรใช่ปรโตโคสะเนี่ยที่จะเกิดสมาธิเนี่ยอีกอันหนึ่งก็คือโยนิโสมนสิการนะปรโตโคสะกับโยนิโสมนสิการนี่เป็นธรรมะสองประการที่จะทำให้สมาธิเจริญปรโตโคสะจะต้องสดับฟังผู้อื่นนะจะต้องฟังเสียงผู้อื่นนะไปทำเป็นตัวเองไม่ฟังเสียงใครโดยเฉพาะผู้อื่นอาตมาในพูดนะแต่ละคนแต่ละท่านขนาดพระก็ดีหัวไอเรื่องนะไม่อ่อนน้อมลงไปขนาดอาตมานะแล้วมันจะไปฟังเสียงใครนะเพราะฉะนั้นสำคัญนะปรโตโคสะเนี่ยจะต้องสดับฟังบุคคลอื่นปรโตโคสะนะปรนี่แหละอื่นเนี่ยปรโตโคสะก็ฟังผู้ที่เขาโฆษณาผู้เขาพูดมั่งผู้เขาแสดงมั่งผู้เขาเป็นไปมั่งอะไรมั่งข้อที่2ก็โยนิโสมนสิการความทำในใจโดยแยบคายจะเกิดสมาธิต้องมีความแยบคายลึกซึ้งขึ้นอีกไม่ใช่หยุดอะไรก็วางอะไรก็วางอะไรก็ปล่อยวางจบเสร็จแล้วจบแล้วง่ายมันเบานี่นะมันเป็นความเผินเป็นความตื้น เราเป็นพระอรหันต์แล้วอะไรเราก็วางแล้วสบายมันสบายจริงๆนะไอ้แบบนี้นะเป็นแบบฤาษียิ่งเร็วกว่าที่เราเรียนกันนี่นะไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องทำงานอะไรเลยจบแล้วก็นั่งอยากพูดก็พูดไม่อยากพูดก็ช่างอยากลืมตาก็ลืมไม่ลืมอยากลืมตาก็นั่งเฉยๆอยากกินก็กินไม่อยากกินก็ไม่กินอยากนอนก็นอนไม่อยากนอนก็ไม่นอนใครจะทำไมฉันไอ้นี่มันฮิปปี้มันฤาษีระวังยิ่งเราเองเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมมีความรู้มีความดีอะไรขึ้นมาเนี่ยอย่าเผลออย่าเผลอตัวว่าเราจะต้องถูกต้องดีต้องอะไรต่ออะไรไปต้องเตรียมตัวเสมอต้องแยบคายต้องพิจารณาต้องศึกษาไม่หยุดการศึกษาแม้ว่าเราจะจบกิจในการปฏิบัติธรรมเป็นพระอรหันต์ที่บอกว่าจบกิจเราหมดทุกข์ไม่ได้หมดทุกข์แค่เป็นฤาษีนะฤาษีน่ะมันหมดทุกข์เขานึกว่าเขาหมดทุกข์ไปนานแล้วฤาษีน่ะนะยิ่งว่าโอ้สบายแล้วดับสะกดต้องไปวิธีการของฤาษีสะกดจิตลงไปสะกดไปได้เป็นร้อยชาติมันจะบอกให้สะกดจิตชาติเดียวนี่อายุอย่างประมาณก็ร้อยปีโอ้ยมันจะไปยากอะไรสะกดกิเลสเอาไว้ไม่ยากหรอกวิธีการนี้ก็ค้นพบมานานแล้วพระพุทธเจ้าแต่ไปเรียกอารันดาบทอุทกดาบทเป็นรูปฌานอรูปฌานอย่างเงี้ยเหรอแต่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์มาต้องไม่รู้กี่ชาติท่านก็ต้องรู้ขนาดอาตมาไม่ต้องเป็นพระพุทธเจ้ายังไม่ถึงพระพุทธเจ้าอาตมาก็ยังรู้เลยไปนั่งสะกดจิตอาตมาก็เล่นใครก็เล่นพระพุทธเจ้าก็ยังต้องไปเล่นอยู่นั่นแหละต้องไปผ่านอาตมาก็ผ่านก็ไปแตะเป็นที่มันไม่ใช่หรอกมันก็รู้ยังไม่ตัดถึงพระพุทธเจ้ารู้อาตมายังรู้เลยอาตมาก็ยังมาว่าเลยทุกวันนี้เลยยังมาว่าไอ้นักสะกดจิตอย่างนี้แล้วเราทำเป็นนะไม่ใช่ไม่เป็นเราทำได้พระพุทธเจ้าก็ทำได้ก็ขนาดอาตมายังไม่ตัดถึงพระพุทธเจ้ายังทำได้เลยแล้วไปถึงพระพุทธเจ้าทำไมจะทำไม่ได้เรารูปฌานรูปฌานมันจะไปยากเย็นอะไรกันนักกันหนายิ่งเราเองมีบารมีเคยผ่านเคยพบเคยทำขนาดพระคุณก็เคยนั่งเคยอะไรกันมาแล้วนะนั่งมากบังน้อยบังอะไรก็แล้วแต่มันมีมาทั้งนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นของยากเย็นอะไรหรอกฝึกปรืออุตสาหะหน่อยมันก็ได้แต่มันไม่ใช่ทางพระพุทธเจ้าก็บอกขนาดรูปฌานรูปฌานขนาดอาจารย์ยังบอกว่าโอ้โหได้แล้วเหรอดีแล้วได้เสมอกันมาช่วยกันสอนลูกศิษย์กันแล้วกันพระเจ้าบอกไม่เอาอย่างนี้มันไม่ถูกจะมาร่วมสอนขนาดอาจารย์เขาฤาษีอรันดาบทุกกระบทยังยกย่องเป็นอาจารย์เท่าเทียมกันเลยนะบอกโอ้ถึงแล้วเลยมันลุกแล้วเลยได้แล้วเลยอย่างนี้หาลูกศิษย์ลูกหาที่จะย้ายได้มันยากนะได้แล้วเพราะมันดีแล้วอยู่ด้วยกันมาช่วยกันสอนลูกศิษย์ลูกหาไม่เอาเพราะมันไม่ใช่ทางมันง่ายแบบนั้นแล้วก็ไปลงว่าเป็นวิมุตติฤาษีมันตัดออกง่ายๆมันจะแบบฤาษีนั่งสะกดจิตก็ตามหรือไปใช้คาถาบอกว่าไม่ใช่ตัวกูของกูปล่อยวางวางวางวางวางเสร็จแล้วกิเลสเราไม่เคยอ่านไม่เคยจับไม่เคยรู้รูปนามด้วยอาการลิงคนิมิตอุทเทศนี่ก็คือคำชี้แจงเนี่ยอาตมาชี้แจงกล่าวถึงยกอ้างมาเนี่ยนี่คืออุทเทศต่างๆฟังทำความเข้าใจด้วยการปรโตโคสะโดยการฟังผู้อื่นก็คืออย่างอาตมาก็เป็นคนอื่นอีกที่คุณเชื่อว่าเป็นอาจารย์ครูคุณก็ฟังหน่อยนะคนอื่นไม่ใช่จะเป็นอาจารย์ก็ตามเขาฟังคนอื่นด้วยแม้จะเป็นคนเล็กคนน้อยก็อาจจะมีมุมเหลี่ยมมีเรื่องมีราวอะไรดีๆเด็ดๆนะคุณอาจจะบรรลุเพราะคนไม่ใช่เพราะอาตมาหรอกอาจจะบรรลุเพราะคนเกเรวราชอะไรต่างๆนานาอะไรต่างๆคนนั้นก็ได้นะมาทำเป็นประมาทไปว่าเราจะเกิดสมาธิที่เป็นตัวประธานเนี่ยประธานในการปฏิบัติเนี่ยด้วยองค์ธรรมสองประการที่สำคัญปรโตโกสะกโยนิโสมนสิการนะทีนี้สมาธิทิฏฐิเนี่ยมีอะไรเป็นผลเป็นอนิสงส์นะอธิบายซะให้มันจบนะมีเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติเป็นผลและเป็นอนิสงส์นะและยังมีองค์ธรรมอีก5ประการอนุเคราะห์ถ้ามันสมบูรณ์สมาธิที่สมบูรณ์ก็แสดงว่าอนุเคราะห์แล้วหมายความว่าองค์ธรรม5ประการนี้มีอยู่ในตัวสมาธิแล้วถ้ายังไม่แล้วก็ต้องมี5ประการนี้อนุเคราะห์เรื่อยอนุเคราะห์เข้าไปลึกซึ้งเข้าไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆองค์5ประการนั้นคือ1ศีลสมาธิที่ไม่มีศีลไม่ได้สมาธิที่มีเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติเป็นผลและเป็นอานิสงส์หมายความว่าเป็นผลหรือเป็นประโยชน์และก็มีอันมีองค์ธรรม5ประการอนุเคราะห์อนุเคราะห์ถ้ามันสมบูรณ์ก็อนุเคราะห์แล้วองค์ธรรม5ประการนั้นเป็นไฉนคือ1อันศีล อนุเคราะห์แล้วสองอันสุตตะหรือพหุสูตรก็ได้สุตตะพหุสูตรความรู้ที่ได้ฟังมาเหมือนข้อหนึ่งนั่นแหละอนุเคราะห์แล้วอันสุตตะอนุเคราะห์แล้วสามอันสากัจฉาไม่ใช่อุ๊บอยู่แต่คนเดียวไม่พูดไม่คุยกับใครพูดคุยไม่ใช่เป็นการปฏิบัติธรรมพอได้ไปฟังว่าพัสสารามตาผู้ที่ชอบคุยเป็นความเสื่อมเลยไม่คุยอะไรกัมมารามตาพัสสารามตานิทรารามตาอะไรเงี้ยที่เรียนมาความเสื่อมพวกนี้แล้วเราก็หลงผิดผิดเข้าใจผิดผิดไม่ใช่นะพระพุทธเจ้าให้สากัจฉาสากัจฉาต้องคุยกันเดี๋ยวต่อไปได้จะเจอเดี๋ยวอาตมาจะอ่านเอาสัจจะเอาในสูตรที่ยืนยันสัจจะมาให้ฟังนะเราจะต้องสากัจฉาเราจะต้องไถ่ถามนะสากัจฉาแปลว่าการไถ่ถามแปลว่าการตอบกันคุยกันโต้กันสากัจฉาอนุเคราะห์แล้ว4อันสมถะอนุเคราะห์แล้ว5อันวิปัสสนาอนุเคราะห์แล้วนะ2อันสุดท้ายก็จำง่ายสมถะกับวิปัสสนา3ตัวนั่นคือศีลสุตตะสากัจฉามีศีลอันอนุเคราะห์แล้วเพราะงั้นสัมมาทิฏฐินะสัมมาทิฏฐินั้นจะมีผลหรือมีอนิสงส์ได้ต้องมีองค์ธรรม5ประการนี้มีศีลมีสุตตะมีสากัจฉาอย่ายิงนักไม่ถามใครรู้แล้วกูรู้แล้วไม่ถามใครแม้แต่พระโพธิรักก็ไม่ต้องถามหรอกถามท่านทำไมรู้แล้วแม่เก่งจริงๆนะเสร็จแล้วก็แก้ตัวอย่าไปยุ่งท่านอย่าไปกวนท่านมาถามฉันนี่อย่าไปทุกยุ่งท่านพอท่านมีงานเยอะมาถามฉันนี่และฉันก็ไม่เคยถามพระโพธิรักษ์เลยก็อาจจะได้จากปตตโคสะฟังเอาฟังเอาแต่ฟังเอาเราก็ใช้ตัวของเราเองนี่วิจิกิจฉาของเราเองนี่นะหรือทำมาวิจัยของเราเองเท่านั้นนะไอ้ตัวที่มันละเอียดละออซอกแซกเนี่ยบางทีเราก็ไม่มีปฏิภาณอะไรมากมายพอยิ่งคนที่ไม่มีปฏิภาณเป็นสายเจโตแล้วไม่ค่อยอยากถามด้วยสายปัญญายังพออยากถามไฟหานะสายเจโตเนี่ยนึกว่ามันรู้แล้วนะมันได้รู้นิดนึงมันก็นึกว่ามันรู้แล้วมันเป็นอย่างนั้นอ่ะเจโตเป็นอย่างนั้นสายเจโตสายศรัทธาไม่ค่อยเรื่องปัญญาองค์ธรรม5ประการนี้จะเป็นตัวยืนยันให้เห็นเลยว่าการศึกษาทุกวันนี้เนี่ยสัมมาทิฏฐินี่ก็เอาแต่ความรู้ฟังไม่มีศีลเป็นหลักยืนยันไม่มีพหุสูตรไม่มีสุตตะไม่มีความรู้มันมากพร้อมพหุสูตรหรือสุตตะเอาชัดๆกับสุตตะก็มันก็สัมพันธ์ไปถึงข้อข้างบนปรโตโคสะต้องฟังผู้อื่นต้องศึกษาเพิ่มเติมนะและต้องไถ่ถามวิเคราะห์วิจัยไปถ่ายถามวิเคราะห์วิจัยสักกระฉาเนี่ยเราจะรู้เราจะเกิดปัญญาเราจะอะไรจริงๆเนี่ยทิฏฐิก็คือการเจริญของปัญญาขององค์ธรรม6บอกอยู่แล้วปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลนะก็บอกอยู่แล้วว่ามันจะตายเต้าไปเป็นปัญญาแต่ก็มาอธิบายกันว่าต้องปัญญามาก่อนศีลต้องปัญญาศีลสมาธิเถียงก็ได้จะเถียงแต่ปัญญานะมันยังไม่สมบูรณ์หรอกเป็นความรู้ความเห็นเป็นแต่แค่สุตตมยปัญญาหรือจินตามยปัญญามันยังไม่ได้เป็นปัญญาขั้นภาวนามยปัญญาแต่ก็บอกว่าปัญญามาก่อนบอกเลยว่าศาสนาพุทธไม่ได้ทิ้งปัญญาสักจุดเดียวเลยถ้าจะว่าแล้วมีความรู้มีปัญญาเข้าร่วมทุกอันที่เราปฏิบัติของพุทธหล่นปัญญาไม่ได้แม้แต่นิโรธก็ยิ่งมีปัญญามากไม่ใช่นิโรธคือดับปีเป็นอสัญญีสัตว์ไม่รู้เรื่องไอ้อย่างนั้นไม่ใช่ฌานด้วยเขาบอกว่านรันนิโรธฌานนิโรธนี่เห็นมันฤาษีอธิบายไปโน่นเลยทั้งที่พระพุทธเจ้าท่านบอกนัตถิปันนัตถิฌานังอปัญญสะนัตถิปัญญาอาชายิโตเอาสำนวนเก่าก่อนแล้วกันพระบาลีที่จริงท่านมีอันอื่นอีกนะซึ่งไปค้นพบอีกว่าทำไมใช้สำนวนนี้แต่ก็เหมือนกันนะความหมายไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่หรอกนะไม่มีนัตถิปัญญานัตถิฌานังอปัญญสะฌานที่ไม่มีฌานนี่ไม่มีปัญญาไม่ใช่ฌานนะนัตถิฌานังอปัญญสนัตถิปัญญาอาชายิโนที่เป็นฌานต้องมีปัญญาไม่มีฌานที่ไม่มีปัญญาเพราะฌานต้องมีปัญญาประกอบอยู่เสมอจึงเรียกฌานถ้า อย่าว่าแต่ปัญญาเลยแม้แต่ความรู้สึกยังไม่รู้ตัวงี้จะไปเป็นปัญญาอะไรตรงไหนแล้วจะไปเรียกฌานเพราะฌานขาดปัญญาหรือขาดธาตุรู้ขาดความรู้ไม่ได้ยิ่งมีฌานสูงปัญญายิ่งลึกซึ้งยิ่งรู้ละเอียดละออถูกต้องนะสมบูรณ์งั้นก็ลองมาพูดสั้นๆนะสรุปสั้นๆถึงทุกนิโรธคามินีปฏิปทาสัมมาทิฏฐิเป็นประธานเวลาปฏิบัตินี่มีสมาธิที่เป็นประธานจะเรียกว่าปัญญาก็เรียกไปแต่บอกแล้วว่ามันยังไม่ใช่ปัญญาที่เป็นภาวนามยปัญญาหรือเป็นปัญญินทรีย์ปัญญาผลอะไรหรอกมันเป็นความรู้ความเข้าใจต้องรู้ด้วยปริยัติต้องรู้ด้วยทฤษฎีต้องรู้ด้วยความหมายอย่างชัดแจ้งชัดเจนมาเสร็จแล้วก็เอาไปไตร่ตรองใคร่ครวญกับตัวเราเราจะเอาทฤษฎีทั้งหมดไปปฏิบัติทั้งดุ้นไม่ได้เราจะต้องให้ไปเหมาะตัวจินตนาเป็นจินตามยปัญญามาไตรตรองว่าเราจะเอาทีละมากละน้อยแค่ไหนอินทรีย์พละก็ไม่เท่ากันเลือกเป็นแล้วลงมือตั้งหลักตั้งเกณฑ์ศีลสมาธิปัญญาเอาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติก็มีสัมมาวายามะกับสัมมาสติเข้าช่วยสัมมาทิฏฐิที่เรารู้แล้วว่าเราจะลงมือปฏิบัติเรามีหลักเกณฑ์มีศีลมีพรตยังไม่วิจิกิจฉารู้ว่านี่สักกายะตัวนี้เราจะสัตว์ให้มันแบนลงไปทีเดียวให้มันแตกให้มันสลายให้มันตายเกลี้ยงสักกายะต้องแม่นนะเนี่ยรู้ทุกข์วันนี้แล้วมันเป็นตัวก้อนทุกข์แล้วนี่มันตัวก่อให้เราทุกข์นักเป็นภาระนักนี่ละเหตุมันอยู่ที่ในจิตวิญญาณเรานี่แหละอยู่ในจิตนี่แหละแต่มันไม่ใช่ตัวจริงของจิตหรอกมันเป็นกิเลสจับให้แม่นอย่าวิจิกิจฉาอ่านเรียนรู้มีผัสสะเป็นปัจจัยการคิดมีเหตุปัจจัยอะไรการงานอะไรอยู่ก็ทำพูดคิดนะมีสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนี่เป็นตัวภาคปฏิบัติแท้เป็นตัวดำเนินการปฏิบัติแท้และจะเกิดสัมมาสมาธิเป็นตัวฐานสัมมาอริยมรรคเนี่ยสัมมาสมาธิเป็นฐานเกิดผลลึกซึ้งซ้อนขึ้นก็คือละนายจางคลายลงไปได้ก็ไปหาวิมุตต์และก็จะต้องมีสัมมาญาณะหรือมีญาณหรือมีทิฏฐิสูงขึ้นธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สัมมาทิฏฐิมรรคังคะเกิดขึ้นเรื่อยหล่อหลอมขึ้นเป็นปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลขึ้นเรื่อยๆหรือเป็นวิมุตติญาณทัศนะก็คือสัมมาญาณกับสัมมาวิมุตติเป็นผลในมหาจัตตารีท่านสักกสูท่านบอกชัดมรรค8นะองค์10ก็คือมีสัมมาญาณสัมมาวิมุตติเข้าไปประกอบอีกเป็น2สัมมาสมาธิทิถึงสมาสมาธิ8บวกสมาญาณสมาวิมุตติเป็นองค์10จะเกิดผลอย่างนั้นตลอดเรื่อยไปปฏิบัติไปก็เกิดญาณเกิดวิมุตติญาณก็รู้ยิ่งยิ่งรู้ขึ้นไปเรื่อยๆเห็นจางคลายเห็นความวิมุตติวิมุตติจริงไม่จริงคุณก็จะต้องมีเจโตปริยญาณจริงๆรู้ราคะโทสะโมหะราคะมูลโทสะมูลโมหะมูลมีทิศทางที่จะให้มันลดราคะลดโทสะลดโมหะก็เรียกว่าอราคะอโทสะโมหะมูลทิศทางนั้นทำไปหน้าได้ตั้งแต่มันได้ประเภทยังเคร่งเกร็งไปก่อนจนกว่ามันจะค่อยสมูทค่อยคล่องแคล่วค่อยเรียบร้อยค่อยอ่อนตัวค่อยดูสุภาพอ่อนโยนนิ่มนวลตอนแรกก็อาจจะแข็งๆก๊กๆเก๊กๆทื่อๆมาเลยเธออะไรมันต้องเป่งต้องเคร่งต้องคุมก่อนจนกระทั่งมันชักแถวชักคล่องมุทุภูเตกัมมณิเยดัดได้ปรับได้อย่างดีเรียบร้อย เหมือนกับศิลปินปลอมตัวแล้วโอ้เข้ากันอยู่กับคนนั้นคนนี้ไม่ดูแข็งไม่ดูกระด้างไม่ดูโดโดเดเดอะไรนะดูเป็นนิ่มนวลสุภาพอ่อนโยนเรียบร้อยสอดซ้อนสมัครสมานกันดีขึ้นไปเรื่อยๆจนมันดีขึ้นไปเรื่อยๆๆอย่างนี้แหละมันก็สั่งสมลงเป็นมุทุภูเตกัมมณิเยเป็นฌานนะเป็นฌานขึ้นเรื่อยๆได้รับฌานไม่ได้แบ่งแยกไปว่าการปฏิบัติธรรมนี่ไม่เกิดฌานไม่จริงหรอกปกติพระอรหันต์บางองค์มีฌานไม่มีฌานเป็นพวกหลงผิดเป็นพวกที่เป็นหลงอธิษฎีฤาษีมาผสมผสานแล้วอธิบายเป็นพระอภิธรรมเรียนกันเลอะเทอะอยู่นั่นมันมีส่วนดีอยู่เยอะในพระอภิธรรมแต่ก็ส่วนเลอะก็เยอะด้วยโดยการเอาความเห็นของตนเองที่มันเพี้ยนมาแล้วก็มาบวกเข้าไปเรื่อยเลยก็เลยกลายเป็นเรื่องเลอะเทอะฌานนี่เป็นอุตริมนุสธรรมกับบรรยายกันเละๆฌานพระเจ้าในคล่องๆงั้นจนกระทั่งเกิดขัดเกิดเกลาลงไปได้จริงๆได้ละลายลงไปจริงๆก็เกิดสัมมาสมาธิเป็นสมาธิของพระพุทธเจ้ายิ่งทำงานเข้าคล่องว่องไวยิ่งเสร็จแล้วเราก็เพิ่มอัตถิ อธิศีลในคุณภาพของสิ่งนี้เราชักได้ขนาดนี้ชักจะทำเพิ่มได้ก็เพิ่มหน่วยกิจเพิ่มวิชาการเรียนของตัวเองเพิ่มขึ้นเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาจะเอาหลักทฤษฎีหรือความเจริญของศีลของเรามันจะเจริญจริงศีลมันขัดเกลากิเลสไปตอนแรกเก่งๆแข็งๆจนกระทั่งมันค่อยเรียบร้อยจนกระทั่งสบายจนกระทั่งนิ่มนวลจนกระทั่งเป็นเองเป็นอัตโนมัติเป็นปกติทำตามนั่นน่ะตามศีลมันขัดเกลากิเลสจากจิตมันก็ยิ่งเกิดเรื่อยไปมีปัญญาเห็นของจริงสอดส่องสอดซ้อนไปว่าเราไม่ได้ทำนี่มันไม่รู้ทำได้ก็ไม่รู้ไม่ได้ก็ไม่รู้ไม่ใช่รู้จริงเป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูหิรู้ด้วยตนเองไม่เผลอไผลไม่วิจิกิจฉาไม่เมาเมาเบลอเบลอไม่ให้ใครไปหลอกว่านี่คุณได้ญาณ3แล้วคุณได้ญาณ6แล้วไม่รู้ญาณอะไรก็ไม่รู้ญาณตรงเตงอะไรก็ไม่เข้าใจละอาจารย์ก็ใหญ่โตเลยมานั่งคนนั้นได้ญาณ8ได้ญาณ15ได้ญาณ16โอ้โหพระพุทธเจ้าท่านบอกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิต้องเป็นบัณฑิตเองต้องเป็นรู้ด้วยตนอหเมตังนชานามิอหเมตังนปัสสามิติเราต้องรู้ของเราเองไม่ใช่เราเห็นเรารู้แล้วคนอื่นมารู้ของเราไม่ใช่นะต้องเรานี่แหละเห็นของเราไม่ใช่เราใครไม่เห็นได้โดยเราใครเห็นไม่ได้โดยผู้นั้นผู้นี้เราต้องเราเห็นของเราเป็นปัจจตังเลยติดผมพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ไม่เช่นนั้นเราก็เลยโมโมเมเมงมงายเชื่อก็เลยไม่รู้จะเชื่อคนอื่นไปหมดคนนั้นคนนี้งุบเอาไปกินไปเป็นอาจงอาจารย์ถูกเขาครอบงำกลายไปตกเป็นทาสไอ้ไม่ทาสกิเลสก็กลายไปเป็นทาสคนธรรมดาเลยมีเจ้ามีนายศาสนาพระเจ้าไม่เป็นเจ้าเป็นนายไม่มีใครเป็นนายทาสไม่มีใครเป็นเจ้าทาสนะใครจะไปเป็นทาสพระพุทธเจ้าก็เป็นการสมมติตัวเองเอาเองพระพุทธเจ้าไม่ได้รับใครเป็นทาสนะสมมติทาสท่านบอกว่าท่านจะไปเป็นทาสพระพุทธเจ้าท่านก็สมัครของท่านเองพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้โดยจริงท่านไม่เอาใครมาเป็นทาสเป็นเทอร์ทำไมเอาเป็นการปลดปล่อยอย่างอิสระไม่ได้เป็นทาสอะไรกันท่านไม่ให้เชื่อแม้แต่ผู้นี้เป็นครูของเราท่านให้เชื่อสิ่งที่จริงต่างหากที่ปฏิบัติพิสูจน์แล้วว่าเป็นกุศลแท้กุศลสมบูรณ์ก็วิมุตตินิพพานนั่นแหละสูงสุดผู้ใดแท้ได้แท้ก็เชื่อความจริงอันนี้ไม่ได้มาเชื่อแม้แต่ครูแต่ก็ตรงกันกับครูแน่ถ้าเป็นสัจจะมันต้องเป็นเอกังหิสัจจังต้องเป็นหนึ่งเดียวกันต้องตรงกันรู้กันเป็นตัตตาเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนกันเลยไม่เพี้ยนกันนะสัจจะที่เป็นนิโรธนิพพานแล้วก็ไม่เพี้ยนกันจะตรงกันอย่างนั้นนะเพราะงั้นการปฏิบัติธรรมที่ถูกทางมันก็จะสอดคล้องกันลงไปอย่างนั้นองค์ธรรมของสมาธิทิฏฐิมีปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สมาธิทิฏฐิมรรคขังคะองค์6นี้เป็นผลและองค์ภาคปฏิบัติจริงก็คือธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สมาธิทิฏฐิมรรคขังคะมรรคขังคะก็บอกอยู่แล้วว่าองค์แห่งมรรคพยัญชนะปฏิบัติองค์แห่งมรรคตั้งแต่ทิฏฐิมีวายามะมีสติเป็นสิ่งห้อมล้อมช่วยเหลือประธานปฏิบัติสังคัปปะความคิดวาจาการพูดกัมมันตะการกระทำทุกอย่างให้ประจำชีวิตทำไปจนกระทั่งเกิดผลเป็นสัมมาสมาธิเป็นสัมมาญาณสัมมาวิมุตติไปเรื่อยๆแล้วก็จะพิสูจน์มิจฉาทิฏฐิ10ขึ้นมาเป็นสัมมาทิฏฐิ10สัมมาทิฏฐิ10ก็เห็นว่าโอ้การเสียสละนี่มีผลอาตมาทุกวันนี้เนี่ยพึ่งพาการเสียสละพึ่งพาการทานแล้วจะทำตนให้เป็นคนทานตลอดเวลามันไม่มีวัตถุจะทานแล้วเดี๋ยวนี้เสื้อผ้าหน้าแพ้มีเท่านี้คือใครเอาไปโป้แน่นอนมีอยู่ชุดเดียวเนี่ยไม่มีวัตถุจะทานแล้วขอเป็นบริขารอาศัยเท่านั้นแหละมีบาทใบหนึ่งเขาบอกว่าไม่มีเงินสักบาทก็ไม่มีจริงๆแต่มี1บาทแต่เป็นบาทตะเป็นบาทตระนั่นเป็นบาทมีบาทอยู่ใบเดียวนะมีอุปกรณ์อะไรต่ออะไรเป็นบริขารพอสมควรมีมีดโกนมีอะไรต่ออะไรเป็นบริขารของพระไม่มีสมบัติจริงๆเพราะงั้นวัตถุทานมันก็ไม่ค่อยมีแล้วใครเอามาให้เดี๋ยวนี้ก็อาจจะให้อะไรต่ออะไรไปบ้างเป็นวัตถุไปอย่างนั้นไม่สะสมไม่กอบโกยแล้วเห็นแล้วว่าชีวิตนี้สบายไม่ต้องไปสะสมกอบโกยอะไรนะมันมั่นใจจริงๆมันเห็นความจริงไม่เปลี่ยนแปลงเป็นเอกังหิสัจจังเป็นความจริงเป็นหนึ่ง ณทุติยมัตติไม่มีสองไม่เป็นอื่นไม่เป็นอื่นหนึ่งเดียวเท่านั้นและไม่แปรปรวนเป็นอื่นไปจริงๆมันแม่นมันคงมั่นอยู่อย่างเงี้ยจะบอกว่ามันยึดมั่นถือมั่นมันยิ่งกว่ายึดมั่นถือมั่นมันไม่แปรปรวนตราบเท่าที่เรายังมีความรู้เรายังไปเป็นความจริงเราก็ยืนหยัดอยู่บนความจริงอันนี้นะอภัยทานเราก็ล้างของเราออกไปไอ้ที่มีภัยก็คือโลภโกรธหลงที่มีอยู่ในจิตจิตยังไม่สะอาดจากกิเลสทั้งหมดยังเป็นคนมีภัยเพราะฉะนั้นต้องล้างออกอันนี้แหละเป็นเป้าหมายหลักของชีวิตแต่ละบุคคลรับผิดชอบตัวเรากับกิเลสล้างกิเลสให้หมดแล้วแม้ว่าผู้นั้นจะทำผิดบ้างผิดได้นะพระอรหันต์ไม่ใช่ทำอะไรไม่ผิดนะผิดได้พระอรหันต์ก็ทำผิดได้เท่าที่ความฉลาดของท่านมีท่านแต่ท่านไม่มีเจตนาที่เป็นอกุศลนะพระอรหันต์เนี่ยทำโดยเจตนาบริสุทธิ์แต่ว่าท่านประมาณไม่เก่งท่านไม่ไปเป็นสัตบุรุษใหญ่ท่านก็เป็นสัตบุรุษมีปุริสธรรมของท่านประมาณของท่านนั่นแหละท่านก็เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเล็กท่านก็ข้อมูลมาออกมาได้แค่นี้ดีแล้วมันไม่เหมาะมันมากไปน้อยไปก็ได้เสร็จแล้วไปใช้ลงไปแล้วมันก็ผิดพลาดได้แต่ไม่มีอกุศลเจตนาท่านเห็นว่านี่เจตนาดีที่สุดเป็นกุศลดีที่สุดแต่ตามภูมิของท่านพระอรหันต์ก็เท่านั้นน่ะเพราะฉะนั้นท่านก็ยังศึกษาอยู่ศึกษาที่จะทำประโยชน์ท่านและท่านก็รับผิดนะพระอรหันต์พระอรหันต์นี่จะรับผิดจะรู้ตัวจะรู้ว่าความบกพร่องแก้ไขปรับปรุงไม่มีกิเลสมานะถือดีถือทิฏฐิถือตัวอะไรหรอกความเห็นนี่จะรู้เลยว่าเป็นความเห็นของผู้อื่นนะเป็นใหญ่ยิ่งพระอรหันต์ยิ่งจะเห็นความเห็นของผู้อื่นเป็นใหญ่เพราะว่าถ้าเอาความเห็นของตัวเข้าไปเนี่ยพระอรหันต์รู้นะถ้าเอาความเห็นของตัวนี่จะต้องแบกหามหนักนะสมมติให้ฟังง่ายๆอย่างพวกคุณนี่เห็นอย่างนี้ทั้งหมดเลยอาตมาเห็นว่าอย่างนี้ถูกนี่สมมติให้เห็นชัดๆนะอาตมาว่าจะเอาอย่างนี้พวกคุณบอกไม่เอาแต่ถ้าจะเอาเราต้องชักเยอะแล้วดึงโอ้โหจะต้องดึงก็คุณพวกคุณก็ต้องดึงย้อนเนี่ยพวกคุณเห็นอีกอย่างนึงอาตมาเห็นอีกอย่างแบบนี้อาตมาไม่เอาไม่ลากแน่หนักหนักตายแน่ๆเลยนะถ้าจะทำต้องหนักแน่ๆเลยแล้วเราจะไปดันทำไมล่ะเราก็ต้องมาดูประมาณว่าเอ๊เขาคิดเห็นอย่างนี้เขาต้องมีความรู้สึกแล้วว่าอย่างนี้เนี่ยเขาจะต้องทำได้หรือเขาจะต้องทำแล้วมันก็พอเหมาะพอดีเพราะเราก็มาสอนลงไปอีกว่าจะได้แค่ไหนนะลองเอาความเห็นแต่ละคนมารวมกันไม่ต้องเอาความเห็นตัวเองเป็นหลักเอาตัวความเห็นของเราถ้าเขานับถือเราด้วยเอาความเห็นของเราด้วยรวมกันซะบวกลบคูณหารเอาออกมาเท่านั้นได้อะไรก็ออกมาไม่มีตัวมีตนนะไม่มีตัวกูของกูเป็นใหญ่อะไรนะนอกจากบางอันเราเห็นว่าอันนี้นี่น่าจะเอาได้แล้วเราก็มีฤทธิ์มีเดชพอนะบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันแล้วทุกคนก็เชื่อแล้วก็ยอมมีคนยอมไม่มาชักเยอะอยู่ทั้งหมดอย่างนี้ก็ไปได้มีคนยอมแล้วก็คนยอมจำนวนมากด้วยนะมันอาจจะไม่ 100% หรอกมียอมทั้งหมดไม่ได้หรอกที่จริงนะมันยอมทั้งหมดยากได้จำนวนมากตามอย่างนี้ก็ทำได้ไปรอดมันไม่ได้เอาเรื่องความเห็นของตัวเป็นใหญ่นะพระอรหันต์จะรู้จริงๆนะว่าอย่าดีกานะแล้วก็ไม่ได้ติดดีๆอะไรหรอกทุกตายเลยแล้วมันก็ไม่ใช่ฐานไม่ใช่ฐานนะไม่ใช่ความเป็นจริงของสิ่งที่เป็นที่มีเพราะสิ่งที่เป็นที่มีเนี่ยมันก็ต้องเอาตามความเป็นไปของเขาขนาดนั้นขนาดนั้นไม่เช่นนั้นก็ไปไม่รอดนะอันนี้สมาธิก็มีองค์สิบที่อาตมาก็จะไม่ขยายหมดทีเดียวก็จะขยายลวกๆหน่อยสรุปนะประเดี๋ยวจะไม่ได้ขึ้นนิโรธซะเลยนะสมาธิมันอะไรเมามาที่ฐานหมดถ้าเป็นยอดแล้วก็ไม่มีอะไรเรามีแต่ฐานยึดถังกรรมวิธีมันก็ต้องมีประกอบมีวิธีการมีองค์ประกอบอะไรเป็นรูปเป็นแบบมีแบบมีระบบมีระเบียบมีกฎมีหลักมีวิธีการยึดถังทั้งนั้นแหละมานั่งนโมตัสสะทุกเช้านี่ก็วิธียึดถังจะต้องทำอย่างงี้จะต้องเดินอย่างนี้จะต้องปฏิบัติอย่างงี้อย่างนี้ระบบระเบียบระแบบอะไรก็ยึดถังทั้งนั้นแหละย่อยๆจนกระทั่งถึงพิธีใหญ่ๆแบบพิธีใหญ่ๆตั้งแต่ย่อยๆนิดๆหน่อยๆไปเป็นวิธีเป็นรูปเป็นแบบเป็นลักษณะทั้งนั้นเสร็จแล้วทำแล้วเสร็จก็บอกสังเวยมันก็ต้องสังเวยสุดท้ายก็ต้องสังเวยเป็นผลและเป็นผลสูงสุดด้วยตอนนี้อาตมาเนี่ยทำวิธีอะไรอยู่ก็ดูทุกวันนี้ก็ปรับวิธีใหม่ ยัญญพิธีมันเบี้ยวมันเพี้ยนแล้วเราก็รู้ว่ามันไร้ค่าไม่ทำยัญญพิธีทอดกฐินไม่เอาแล้วยัญญพิธีทอดผ้าป่าไม่เอาแล้วไม่ต้องทำมาพิสูจน์กันที่ไม่ต้องทอดผ้าป่าไม่ต้องทอดกฐินไม่ต้องเรียอะไรไม่ต้องหาเงินจะทำงานศาสนาได้ไหมได้ไม่ต้องหาเงินอาตมาทำงานมาได้สิบกว่าปีไม่ต้องหาเงินไม่ต้องทอดผ้าป่าเคยทอดแหมทอดแล้วไม่ได้ทอดผ้าป่าอาตมาไม่เคยทอดผ้าป่าตั้งแต่ทำงานศาสนามานี่ลองทอดกฐินดูลองดูทำแต่ไม่อยากถามทำไปตัดถึงตัดตีสามครั้งล้มเหลวทั้งสามครั้งเลยตั้งแต่บัดนั้นก็เลยหยุดไม่ต้องทำแล้วยัญญพิธีนี่ไร้ผลเพราะเรารู้อยู่แล้วกฐินก็คืออะไรสาระมันเสร็จแล้วมันก็มาเบี้ยวหมดมันไม่เป็นเรื่องผ้าเรื่องผ่อนอะไรที่จะเอามานุ่งมาห่มมันก็เลื้อแหล่มันไม่ได้มีความจำเป็นอะไรแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้สงเคราะห์ให้เป็นเรื่องเลิศเรื่องยอดอะไรกฐินท่านก็บอกว่าเอ้าไม่เป็นไรจะมาขอทอดกฐินเป็นของคฤหัสถ์แต่ก่อนนี้ก็ท่านก็มีกฐินมีสะดึงถึงผ้าเอามาเย็บกันเองสุดท้ายก็บอกว่าขอถวายผ้าเลยกันแล้วกันดิฉันมีสตังค์จะซื้อผ้ามาถวายท่านไม่ต้องไปเย็บในกฐินของท่านกฐินนั่นแปลว่าสะดึงไม่ต้องเอามาทอดเลยกันแล้วกันเอามาให้ท่านนี่เย็บมาเป็นผืนเป็นเผินเสร็จเลยพระพุทธเจ้าก็บอกอนุเคราะห์ให้มันเป็นทานอนุเคราะห์ทานหน่อยแต่ว่าทำได้เพียงเดือนเดียวนะหลังจากออกพรรษาเกินกว่านั้นแล้วยังมาทอดเล่นอีก11เดือนหยุดอย่าไปมีกฐินถ้าไม่ได้ต้องการให้มันยิ่งใหญ่อะไรเรามีเวลารอบรัดให้เป็นแค่รีบๆทำไม่ทำแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรวัดนั้นวันนี้ไม่ค้างกระทงกฐินไม่ได้ทอดกฐินก็ไม่เสียไม่หายอะไรไม่ได้มีกฎอะไรเลยว่ามันเสียมันหายแต่มาพูดเอาเองนะโอ้ยวันนี้ไม่ได้ทอดกฐินยังงนอย่างนี้ไม่ได้มีกฐินมันเสียหายไม่เห็นมันเสียหายแล้วพระเจ้าก็ไม่เคยเอาโทษอะไรไม่เคยบอกว่ามันเสียหายแต่มาพูดกันเอาเองเพื่อที่จะยั่วยุให้คนมาทอดกฐินเพื่อเอาเงินมาแล้วกฐินก็กลายเป็นกระทะทองแดงเป็นวิธีการหาเงินหมดเละเหลวไหลหมดเลยเป็นการทำลายศาสนาอย่างยิ่งทุกวันนี้เนี่ยไม่ต้องเอาอะไรมากอ่ะหยุดวิธีการยัญญพิธีทอดกฐินและทอดผ้าป่าเท่านั้นศาสนาจะสูงขึ้นอีกบานเลยจริงๆหยุดทอดกฐินทอดผ้าป่าเท่านั้นนะหยุดวิธีการสองอย่างนี้ในหยุดยัญญพิธีนี้ในเมืองไทยนี่หยุดพิธีการอันนี้ขึ้นมาทันทียุคนี้การนี้ไม่จำเป็นแล้วไม่จำเป็นหรอกเนื้อหาสาระของมันอยู่ที่ผ้านุ่งกฐินและผ้าป่าผ้าป่ามันก็บอกอยู่แล้วว่าผ้าแล้วมันพอเพียงแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมวิธีการทำผ้าทำผ่อนมานุ่งมาห่มอะไรมันพอเพียงขอสำคัญเขาจะทำเป็นผ้าอย่างนี้มาให้คุณนุ่งหรือเปล่าเขาจะเอาไปตัดแฟชั่นโชว์ขายกันหมดนะสิเขาไม่ศรัทธาเลื่อมใสพระแล้วเขาก็ไปตัดมาให้เท่านั้นเองแต่ถ้าคุณยังเป็นพระที่ดีเขาเลื่อมใสเขาขี้คลาดเพราะอาตมานี่ไม่ต้องห่วงเขามาให้เป็นไม้ไม้เนี่ยไม่มีช่างจะมาช่วยตัดด้วยซ้ำผ้ายังมาตัดเป็นผ้านุ่งผ้าห่มมาเลยพูดไปนี่ก็ยาวก็จะพูดสั้นๆไม่ได้สักทีเพราะงั้นจะต้องมียัญญพิธีต้องมีผลกระทำแล้วมันจะเกิดทานอย่างบริสุทธิ์สังเวยก็คือผลของทานทานและทานทั้งรูปธรรมทานทั้งวัตถุธรรมทานทั้งพฤติกรรมทานทั้งจิตสังเวยคือมันถึงจิตเลยมันเป็นผลปรมัตถธรรมสังเวยเนี่ยให้ไปเลยให้ไปตรงเลยนะสังเวยคือทำเพื่อทานเพื่อให้เพื่อสังเวยแก่สรรพสัตว์ในโลกจะเรียกว่ายิ่งใหญ่ไปสังเวยพระเจ้าสังเวยอะไรก็ตามใจเถอะสรุปแล้วก็เท่านั้นแล้วเราก็จะมาเรียนรู้กรรมคนเราจะมาเชื่อกรรมคนเราจะมาย่นย่อเข้าที่หมู่ที่3ของหมู่ไม่ใช่หมู่ที่3หมู่ที่2หมู่ที่2ของทิฏฐิ10เนี่ยหมู่ที่2เราจะอาศัยกรรมอาศัยโลกนี้โดยเราอยู่ในโลกนี้แต่มีโลกใหม่เข้ามาแทนเป็นมนุษย์โลกใหม่เป็นมนุษย์ AB เป็นมนุษย์แอปแต่ไม่ใช่แอปนอร์มอลตามที่เขาว่านะเป็นมนุษย์อโศกบุตติสต์แอปนี่ AB เนี่ยอโศกบุตติสต์ AB ย่อมาจากอโศกบุตติสต์เป็นมนุษย์แอปแอบโซลูทก็ได้เป็นมนุษย์แอปมนุษย์แอบโซลูทเป็นมนุษย์ดีที่สุดมนุษย์สุดยอดนะสรุปเป็นมนุษย์ดีที่สุดมนุษย์สุดยอดนะเป็นมนุษย์แอปนะ แต่ค่อนข้างจะแอบสแตรกเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ไปยึดติดในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทำลายรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เขานิยมกันเสียเดี๋ยวยาวอีกเดี๋ยวยาวอีกเดี๋ยวไปย้อนใหญ่เพราะเราจะเป็นมนุษย์โลกใหม่ที่อยู่ในโลกนี้ถ้ารู้ชัดว่าโลกอยังโลโกโลกนี้คืออะไรโลกนี้คือก็มีอย่างนี้แหละมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมีวัตถุมีพฤติกรรมมีจิตวิญญาณแต่เราก็รู้แล้วเราก็อยู่กับโลกอย่างนี้วัตถุเราก็ไม่ติดจิตวิญญาณเราก็ไม่ติดพฤติกรรมอย่างไรดีเราก็มีพฤติกรรมที่ดีจิตวิญญาณอย่างไรดีเราก็มีเป็นคนมีจิตวิญญาณที่ดีอย่างนั้นวัตถุอะไรดีก็รังสรรค์กันขึ้นมาอาศัยวัตถุอะไรไม่ดีอย่าไปสร้างไปก่อขึ้นมามอมเมากันมาหลอกล่อกันจะทำยังไงให้วัตถุนี่มันเจริญได้โดยมีทั้งองค์ประกอบมีธรรมชาติมีโน่นมีนี่ช่วยกันดีโดยไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยหนักหนาก็พัฒนากันขึ้นมาสร้างสรรค์กันขึ้นมานะตัวนี้เป็นตัวที่อาศัยกรรมกับโลกนี้โลกหน้านี่เป็นตัวอาศัยนะตัวทานยิตถังมุตตังนั่นน่ะอันแรกน่ะเป็นตัวผลยอดนะสุดท้ายยอดเริ่มต้นก็อยู่ที่นั่นสุดยอดก็อยู่ที่นั่นเหมือนกันนะเป็นตัวทานเป็นตัวให้รวมแล้ววิธีการทำให้เพื่อเป็นอะไรวิธีการยัญญาพิธีทั้งหมดนี้ทำให้เพื่อให้เราเป็นอย่าเป็นขอทานเป็นนักที่จะให้ทานไม่อย่าไปเป็นคนขอทานเป็นนักที่จะให้ทานรวมแล้วข้อที่หมู่หนึ่งสามเนี่ยบอกแล้วสังเวยก็คือการทานอย่างผลของทานถึงจิตบริสุทธิ์ส่วนอันที่สามนั้นเป็นองค์ประกอบแห่งการรู้ลึกซึ้งนะแม่พ่อโอปปาติกะเป็นเรื่องของปรมัตถ์แท้ๆเลยแม่ก็แม่ทางปรมัตถ์พ่อก็พ่อทางปรมัตถ์ทางจิตวิญญาณนะแม่ทางจิตวิญญาณคุณต้องทำตนเองให้มีแม่ในตัวให้มีพ่อในตัวมีลีลาของปัญญาและเจโตลีลาของปัญญาเรียกว่าแม่ลีลาของอุปโตภาคเรียกว่าพ่อนี่ไปแหว่งแหว่งเอาแต่พ่อเอาแต่แค่เจโตก็ไม่ได้แล้วนะพ่อนี่คือเจโตและปัญญาที่สมบูรณ์แข็งแรงส่วนแม่นี่จะเอียงไปข้างปัญญาแม่นี่ไปข้างแต่ปุ๊บปิ๊กปุ๊บปิ๊กปัญญาปรับไปได้บางทีก็ไม่ใช่ปรับธรรมดาดิ้นอยู่นั่นนะมันอยู่ดุนดุนนิกดุนนิกดุนนิกดุนนิกอยู่นั่นนะปัญญานี่ไม่รู้จักสงบนะสงบไม่ค่อยได้ง่ายๆแม่นี่ไม่มีกรรมหยุดแม่นี่ไม่ค่อยหยุดหรอกพ่อนี่เขาได้ทั้งปัญญาและเจโตต้องมีลักษณะอย่างนั้นชัดๆและเราก็จะให้กำเนิดทางวิญญาณเป็นอุปัติเทพเป็นวิสุทธิเทพโอปปาติกะเนี่ยรู้ตั้งแต่ว่าจิตวิญญาณที่มันเป็นสัตว์อบายตั้งแต่มันเป็นสัตว์นรกมันเป็นเปรตมันเป็นเดรัจฉานมันเป็นอสุรกายอย่างไรมันเป็นสัตว์ที่ชั้นต่ำอย่างไรและสูงขึ้นอย่างไรอีกสูงขึ้นสูงขึ้นจริงๆเป็นเทพนิกายเป็นเทพที่สูงขึ้นเรื่อยๆเป็นเทวดาเป็นพระพรหม16ชั้น20ชั้นอย่างไรลักษณะต้องรู้จริงๆนะไม่จะมีแต่ตัวหนังสือเป็นพรหมอย่างไร20ชั้น16ชั้นวันนี้ไม่กล่าวถึงไม่แจกแจงมีจริงเราจึงเป็นคนที่ตาที่เห็นเทวดาเห็นสัตว์นรกไม่จะไปนั่งแต่หลับตาลืมตานี่ไอ้ประกอบไปด้วยรูปร่างกายอย่างนี้ก็พบผู้ที่ท่านรู้แล้วท่านก็มองเห็นภายในแล้วมองเห็นแล้วพอเห็นประเดี๋ยวคบหาสากัจฉาคบคุณประเดี๋ยวก็อ๋อเจ้านี่เนี่ยประกอบไปด้วยวิญญาณผีเต็มร่างเลยผีนรกผีขโมดผีอินาพระขนงผีอะไรต่อผีอะไรก็แล้วแต่ผีแดกคิร่าผีอะไรก็รู้จริงๆนะไม่ใช่พูดภาษาสำนวนแทนพวกนี้เรารู้ชัดๆว่าอ้ออาการลีลาอาการลิงคานิมิตอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะออกมาบทบาทก็ออกมาในตัวผู้นั้นเองแล้วเราก็น่าจะช่วยเขาได้ก็ช่วยให้เป็นเทพเป็นเทวดาที่จริงหรือเป็นผู้ประเสริฐเป็นพระเป็นจิตวิญญาณสูงขึ้นเจริญขึ้นนั่นแหละจนกระทั่งมีเป้าหมายว่าเป็นวิสุทธิเทพเป็นเทวดาถึงวิสุทธิแล้วก็จะต้องให้เขารู้ว่าแม้คุณเป็นเทวดานั่นก็ไม่ใช่ตัวจริงของคุณไม่ใช่เป็นตัวจริงแต่ว่าไม่ใช่สิ่งที่คุณจะยึดเกาะเป็นอัตตาเป็นปรมัตตมัน จะต้องไปอยู่กับวิญญาณใหญ่ไปรวมอยู่กับพระเจ้าอะไรต่ออะไรอีกศาสนาพุทธขบฏต่อพระเจ้าคือขบฏต่อพระพรหมสมัยนั้นเขาศาสนาพราหมณ์ใหญ่ศาสนาฮินดูศาสนาพราหมณ์มีพระพรหมเป็นก๊อดก็มาพบว่าจริงกว่านั้นคือสุญญตาสูงกว่าสภาพที่ใหญ่ที่สุดนิรันดร์ไม่มีที่จบท่านบอกไม่รันไม่แรนหรอกจบศูนย์ตายแล้วศูนย์มันกงกันคนละขั้วเลยคนละข้ามเลยมันคนละข้างเลยท่านก็มาตรัสรู้ของท่านอันนี้แล้วอันนี้ได้จับมั่นขั้นตายพระเจ้าก็จับมั่นขั้นตายและไม่ค้านแย้งกันนะบอกว่าพระเจ้าในวิญญาณพระเจ้าในผู้ปฏิเป็นฉายาพระเจ้าเป็นพระบุตรที่แท้จริงบริสุทธิ์ได้เนี่ยก็เป็นตัวแทนพระเจ้าเป็นฉายาพระเจ้าเป็นเงาเป็นฉายาเหมือนกันกับพระเจ้าก็เหมือนแล้วก็มันก็เหมือนนะทีถ้าเราทำตนให้เป็นจิตสะอาดบริสุทธิ์เป็นจิตทานเป็นจิตที่เป็นผู้สร้างผู้ทานผู้ให้อยู่จริงแล้วจิตสะอาดจากกิเลสจริงๆแล้วก็พิสูจน์ว่าเป็นจิตวิญญาณสะอาดจากกิเลสได้แล้วอ๋ออย่างนี้เองเหรอแล้วถ้าจะได้รู้ว่าจิตวิญญาณนี่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ปรมัตตมันอะไรจริงๆเลยมันเห็นความจริงสัจจะอันนี้ชัดท่านถึงได้ขบฏต่อพราหมณ์เพราะพรหมมีก้อนมีเกิดท่านบอกโถเป็นหลงงมงายได้ไปฝากฝังสั่งอะไรที่เป็นอุปทานที่มันไม่รู้ตัวรู้ตนจริงๆแล้วก็โมมีแต่มันมีฤทธิ์มีอำนาจจริงๆเหมือนกันมีฤทธิ์มีอำนาจมีปฏิหารมีฤทธิ์มีอำนาจจริงๆเราจึงไม่สงสัยเลยในฤทธิ์อำนาจเท่าที่บารมีของคนมีแล้วก็จะใช้ตามที่สมควรนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสพิสูจน์เพราะเมื่อเราเกิดความรู้อันนี้เราก็กลายเป็นสมณะพราหมณาสมคตาสมาปฏิปันนาคุณก็จะเห็นเลยไม่ต้องไปเห็นใครเป็นพระอริยะเราก็เห็นเราเนี่ยเป็นพระอริยะผลทิฏฐิสมาทิฏฐิสิบก็จะเห็นสมณะพราหมณาเพราะเห็นความจริงว่าเราเป็นสมณะแล้วเป็นผู้ไกลจากกิเลสแล้วนะเป็นผู้ที่สงบดีจริงแล้วยิ่งสงบก็ยิ่งเสียสละยิ่งสร้างยิ่งสรรเป็นพระผู้สร้างสร้างแล้วก็ทานให้เป็นพระผู้ให้ตัวเราไม่ต้องเอาอะไรหรอกมีชีวิตนี้อาศัยอยู่กับหมู่มวลมิตรบริษัทพุทธบริษัทนี้มีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีก็เป็นทั้งสิ้นพรหมจรรย์หรือศาสนาศาสนาก็คือมิตรสหายมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีมีกฎมีระเบียบดีมีพฤติกรรมดีนี่แหละมันก็สมบูรณ์อยู่ในนี้แล้วเสร็จและเราก็เป็นพ่อเป็นแม่ของเราเองเป็นพ่อเป็นแม่ทางโอปปาติกาแล้วเราก็สอนให้คนอื่นนี่สร้างพ่อสร้างแม่ศีลก็เป็นพ่อเป็นแม่วิธีการยึดถังก็เป็นพ่อเป็นแม่จริงๆยึดถังยันเนี่ยพิธีต่างๆเป็นพ่อเป็นแม่เป็นองค์ประกอบเป็นเหมือนกับเบ้าล้อมเป็นแม่พิมพ์เพื่อที่จะขัดเกลาหรือว่าก่อให้เกิดโอปปาติกะเจริญให้จิตวิญญาณเจริญได้นะอันนี้ก็พยายามขยายความว่าจะให้สั้นมันก็ยาวไปไม่ใช่น้อยก็เอาละนะนี่เป็นทิฏฐิเป็นตัวหลักเป็นประธานนอกจากนั้นเป็นองค์ประกอบสังกัปปะมีมิจฉาสามปฏิบัติแล้วนะปฏิบัติแล้วจะเกิดองค์ธรรมเจ็ดสังกัปปะปฏิบัติไปจะเกิดองค์ธรรมเจ็ดจะรู้ชัดเจนในตรรกวิตรรกสังกัปปะนั่นคือสายนั่นคือองค์ปัญญาอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนานั่นคือองค์เจโตสังกัปปะก็คือจิตมันจะเกิดยิ่งเกิดความแน่วแน่แนบแน่นแน่วแน่มั่นคงยืนหยัดยืนยันส่วนตักกะวิตกะสังกัปปะนี่ก็จะเกรืองปัญญาขึ้นเรื่อยยิ่งเกิดสัมมาทิฏฐิยิ่งเกิดสัมมาญาณยิ่งเกิดญาณทัศนวิเศษขึ้นเรื่อยๆเสร็จแล้วมันก็เป็นบทบาทของสังกัปปะเป็นวจีสังขารวจีสังขารบอกแล้วว่ามันไม่ใช่ตัวคำพูดวจีสังขารตัวนี้นี่ไม่องค์เจ็ดอันนี้ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้มีคำชัดเจนเรียนมหาจัตตารีสักสูตรท่านว่าไว้ชัดๆนะจะมีผลอย่างนั้นส่วนสัมมาวาจานั้นมีมิจฉาอยู่สี่นะก็ละมิจฉานี้เสียเมื่อละมิจฉานี้จะเกิดสัมมาไม่มีองค์อธิบายเพิ่มเติมอันใดเป็นกุศลก็ดีทั้งนั้นอะไรเป็นสุจริตก็ดีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทำให้เป็นสุจริตทั้งความคิดทั้งวาจาทั้งกายสุจริต3ได้กัมมันตะก็มี3ปานาอทินนาและกาเมสุมิจฉาจารเจ้าตมาก็อธิบายไว้แล้วอธิบายละเอียดเลย3 ศีลข้อศีล3ข้อนี้อธิบายไว้หมดแล้วอธิบายขยายความแต่ว่าต้องมารื้อใหม่เพราะว่าภาษาของตอนก่อนนี้เรามันภาษาลูกทุ่งมันภาษาอัตโนมัติคนเขาไม่รับรู้ร่วมด้วยเราก็ต้องเข้าใจถึงรับรู้ร่วมด้วยแต่ว่ามันขัดเป็นแย้งเขาเหลือเกินเขาไม่ยินดีเราก็ต้องปรับมาให้เขารับรู้ร่วมด้วยเพราะเราเอาละเขาคงหมายความนี้เราก็ทำความเข้าใจกับเขาแล้วก็อธิบายร่วมกับเขามันถึงจะรวมกันได้มันถึงจะร่วมกันได้ไม่งั้นไม่ยอมรับกันทิฏฐิของเขาจะเอาอย่างนี้เอ้าเราก็ไม่เกี่ยงนะอาตมาไม่เกี่ยงนะว่าจะอธิบายอย่างเขานี่ก็ได้ไม่เกี่ยงหรอกอาตมาไม่เกี่ยงแต่บางอันเท่านั้นนะอธิบายลึกซึ้งมาแล้วเขาตามไม่ติดอธิบายอย่างเขาเป็นพื้นฐานแล้วแล้วมันขยายลึกขึ้นมาแล้วเขาตามขึ้นมาไม่ถึงเขาก็ยังยึดอยู่พื้นนั่นแหละก็ต้องเห็นใจเขานะบอกเขายังมาไม่ได้พบลึกซึ้งขึ้นมาแล้วมันเขาไม่ถึงเขามาไม่ได้แต่เราจะตามไปถึงพื้นเอาเขาพื้นก่อนแล้วคุณก็เอาพื้นก่อนนี่คุณเอาให้เสร็จก็แล้วกันคุณเอาให้ได้ก่อนก็แล้วกันไอ้ตามที่คุณว่าพื้นอย่างเนี้ยนะมันต้องอย่างนั้นมันถึงจะไปรอดนะสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะก็มี5เอ้ยมิจฉาอาชีวะ5กุหนาลัปปนาเนมิตกตานิเปสิกตาลาเพนะลาพังนิคิงสนตาอันนี้จะคิงสนตานี่เราพูดเป็นภาษาบาลีกันโก้เลยนะขยายความกันอยู่เรามีการโกงการหลอกลวงมีตลบตะแลงมีการมอบตนในทางผิดมีการลาบแลกลาบอยู่เป็นอาชีพก็แลกลาบอยู่นี่ยังเป็นมิจฉาอยู่ทั้งนั้นนะเป็นขั้นเป็นตอนซึ่งเราอธิบายกันมามากมามายนะอาตมาขอยืนยันเลยว่าเขาไม่อธิบายกันหรอกแล้วเขาก็ไม่พ้นมิจฉาชีพกันได้แต่พวกเรานี่พ้นมิจฉาชีพกันขึ้นมาเป็นตัวอย่างเลยท้าทายเป็นปาฏิหาริย์มีอย่างนะคนมีรายได้มีงานมีการลาออกมาจากงานจากการในท่ามกลางเศรษฐกิจอันวิกฤตอย่างทุกวันนี้มันอาหารชานชัยทิ้งกิจการได้ลาบได้ยศได้เงินได้ทองได้โลกียสุขอะไรอยู่นี่มาออกมาเนี่ยมันปาฏิหาริย์นะแม้แต่อาตมาว่าอาตมาพายคุณลาออกจากงานมาได้สักคน2คน5คนแค่นั้นอาตมาก็ว่าอาตมาเก่งแล้วนะนี่มันดับเบิ้ลเก่งนะมันยกรูทเก่งด้วยไม่ใช่แค่ดับเบิ้ลเก่งนะฮะยกกำลังเหรอยกกำลังเก่งด้วยไอ้2เลยฮะมันยกกำลังเก่งด้วยนะเนี่ยมันเนี่ยลาออกมาได้แล้วก็อาตมาก็ยังมั่นใจว่านี่ไม่ได้ยุให้คุณลาออกมานะมั่นใจด้วยว่าจะมีลาออกมาอีกลางานออกมาอีกจริงๆถ้ารู้ว่างานอย่างนั้นมันไม่ได้เป็นบุญมันไม่เป็นกุศลมันไม่เป็นคุณงามความคุณค่าความดีอะไรเท่าเรามีงานที่จะต้องให้ทำกันอีกช่วยกันอีกตั้งเยอะถ้าคุณมั่นใจว่าอยู่ได้อยู่อย่างนี้อยู่ได้จริงๆอยู่ได้โดยมีการเจริญของเราและก็เป็นสุขอย่างที่เราประสงค์อย่างที่เราพอใจยินดีสุขอย่างนี้แหละสุขๆอย่างเนี้ยไม่ใช่สุขดิบๆด้วยอาตมาเชื่อว่ามีสุขๆดิบๆด้วยแล้วมันถูกต้มจนสุกด้วยเนี่ยสุขอย่างเนี้ยเอาไม่เอาอ่ะไม่ได้บังคับนะไม่เอาก็ไม่ง้อไม่เอาก็ไม่ได้งออาตมามั่นใจเนี่ยมันเป็นปาฏิหาริย์มันพ้นมิจฉาชีพมันพ้นอาชีพที่เป็นมิจฉาได้อย่างหลักเกณฑ์พระพุทธเจ้าเอามาจับได้เลยมีอย่างที่ไหนทำงานฟรีหาได้ง่ายที่ไหนเราในสังคมทุกวันนี้มาทำงานฟรียิ่งทางตะวันตกไอ้พวกมันนี่ทอล์กเนี่ยอย่าไปพูดเลยทางอเมริกาตะวันตกแล้วอย่าไปพูดเลยไม่เข้าใจง่ายๆเลยมาทำงานฟรีนี่มันอะไรวะทำงานฟรีมันกินแรงเรานี่ว่ะนั่นอัตตาตัวตนมันเขาพูดเลยก็ว่าทำงานก็ต้องให้อวดทิวะว่าไม่ได้ไปเอาเปรียบลือนี่ว่ะมันค่าแรงงานนี่ว่ะเห็นไหมว่าค่ามันลบกันไปแล้วเขาก็ไม่เข้าใจเสียสละมั้งได้ไหมพอพูดว่าเสียสละดีๆไหมดีแล้วทำไมเราจะมางกไอ้ค่าตัวอยู่ตลอดเวลาก็มันสิทธิของอวดนี่ว่ะน่ะก็จริงแล้วไม่เอามั้งได้ไหมเล่าก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าก็ต้องยังเอามันไม่รู้นะการละตัวตนทั้งหมดละกิเลสทั้งหมดละความเห็นแก่ตัวทั้งหมดเลยแล้วมันก็ไม่เคยมีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีที่มีระบบระเบียบอย่างพระพุทธเจ้าพาเป็นพุทธบริษัทอย่างนี้เนี่ยมันไม่เคยมีนะแล้วมีอะไรเป็นของก็รวมๆเนี่ยอีกหน่อยต่อไปเนี่ยอย่าว่าจะมีขโมยขโจรเลยถ้าเผื่อว่ามันมีฤทธิ์มีเดชจริงๆอยู่ในนี้ก้อนทองคำก้อนเพชรอะไรมันทิ้งๆพวกนี้ก็เห็นมันเม็ดข้าวดีกว่าเพชรมันก็ทิ้งๆกองขวางอยู่เนี่ยแบ่งเบิ่งธนบัตรออกข้างนอกไปก็ใช้ซื้อสหาอะไรบ้างก็สัมพันธ์กับสังคมก็ทำให้สัมพันธ์กับสังคมก็แบ่งเบิ่งอะไรมันทิ้งอยู่แถวนี้ก็เรียร์ราดไป ครจะไปเก็บใครจะเก็บว่าเก็บไว้มั่งมันไม่ใช่เศษใบไม้ใบไร่อะไรก็เก็บไว้มั่งเอาอุดใส่มุมนั้นมุมนี้กองกองไว้เอาจริงๆนะมันก็จะไม่ไปใส่ใจไม่ไปหลงไหลไม่แย่งไม่ชิงอะไรกันของอะไรก็มารวมเอาธนบัตรควรเก็บไว้กล่องนี้ลิ้นชักนี้ก็ใส่ไว้เอาไอ้ของอันนี้ของกินของใช้อะไรก็มีกองกลางกันทุกคนก็พร้อมไม่เป็นคนที่ผ่านพลาดรู้จักสาระควรใช้เท่านั้นเท่านี้ไม่โลภโมโทสันอะไรไม่หลงสวยหลงงามไม่หลงเฟ้อหลงกิเลสอะไรมากมายแล้วเรามีพอกินก็ใช้ให้พอกินมันมีน้อยก็ใช้แบ่งกันใช้น้อยๆถ้ามันมีมากก็เอาละไม่ใช่ไม่มีมากก็ใช้มากมีมากก็ใช้พอเหมาะแล้วก็พอแล้วเหลือแล้วก็ไปแจกจ่ายต่อไปอีกต่างคนต่างขยันมันเพียรสร้างสรรค์ทุกคนไม่ดูดายทุกคนรู้ว่านี่เป็นคุณค่าของมนุษย์ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานก็ทำงานทำการสร้างสรรค์กันไปอะไรควรทำมีปัญญารู้จักเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์รู้ว่าอะไรมันเฟ้อมันเกินแล้วเอาหยุดอันนี้มาช่วยทำสิ่งที่ขาดแคลนนี้หมุนเวียนเปลี่ยนไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราก็จะอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์อยู่อย่างเกื้อกูลอยู่อย่างมีบุญคุณอยู่อย่างมีประโยชน์คุณค่าสังคมอย่างนี้ยิ่งกับคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์นี่มีเขาจึงให้ฉายาวัตถุนิยมนะคอมมิวนิสต์ฉายาวัตถุนิยมเพราะว่าเขายังไม่ถึงขั้นจิตวิญญาณแต่มีทิศทางอยากจะให้มันเฉลี่ยกันเท่าถึงกันนี่มันเฉลี่ยจนเหลือแล้วเพราะว่าทั้งคนก็ยานทุกคนไม่ต้องเอาเป็นของตรงของตัวไม่มีความพิโรธอะไรจริงๆโดยน้ำโดยจิตจริงๆมันเป็นจริงอ่ะมันก็อยู่กันเป็นสุขไปหมดเกื้อกูลสร้างสรรค์กันไปหมดแต่ละคนเนี่ยแต่ละคนวันหนึ่งนี่สิ่งที่สร้างสรรค์เกินสิ่งที่ตัวเองใช้แรงงานและผลผลิตของตัวเองนี่วันหนึ่งนี่มันมีเหลือมันมีเกินสิ่งที่ตัวกินตัวใช้เป็นตัวผลิตเป็นตัวผู้สร้างในโลกเอาละบางคนอาจจะสร้างน้อยก็เฉลี่ยกันบอกแล้วในโลกนี้เราจะต้องช่วยเหลือ1เด็ก2คนแก่3คนป่วย4คนพิการ5คนที่ไร้สมรรถภาพและยังแถมอีก2คนมันต้องช่วยมันเหมือนกันมันไม่ช่วยก็ไม่ได้ไอ้ขี้เกียจกับไอ้ขี้โกงมีทั้งหมด7เท่านี้อาตมาว่าอาตมาวิเคราะห์ไว้หมดแล้วนะต้องช่วยกันไอ้เด็กมันยังทำอะไรไม่เก่งไอ้แก่แล้วมันก็สังขารโทรมแล้วมันก็ต้องช่วยเลี้ยงดูกันไปมันต้องตายแน่ๆแก่ๆเนี่ยอย่าไปต้องทำอะไรเขาก็ต้องตายนะแล้วก็ดูแลเลี้ยงดูกันให้เป็นกตัญญูกตเวทีเป็นแบบอย่างไม่ใช่ตายแล้วก็ให้ไปนั่งตายอยู่โนข้างนอกนั่นนะจะเหมือนไม่รู้ระบบอะไรเขาไม่เป็นมีน้ำใจเกื้อกูลดูแลถึงจะเลี้ยงจะดูแลกันยังไงกตัญญูกตเวทีกันยังไงมันก็ต้องตายวันนึงก็ต้องตายคนแก่เลี้ยงดูกันอย่างมีน้ำใจเกื้อกูลกันเลี้ยงคนแก่เลี้ยงคนป่วยช่วยกันไม่อยากมีใครอยากป่วยมันก็ต้องป่วยถ้ามันถึงวิบากมันต้องแก่ก็ต้องช่วยกันอย่างนี้เป็นต้นต้องดูแลกันพวกนี้ก็จะเป็นวัฒนธรรมเป็นจารีตประเพณีเป็นสิ่งที่ก็ทำตามกันเป็นสิ่งที่ตนรู้ด้วยปัญญาด้วยไม่ใช่ทำตามกันงมงายจารีตงมงายประเพณีงมงายวัฒนธรรมงมงายก็ไม่ใช่มีปัญญาอธิบายกันได้เด็กรุ่นหน้ารุ่นหลังอะไรก็ขยายความกันต่อว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีงามเป็นกุศลยังเอาไว้บูรณะเอาไว้อย่าให้เสื่อมอย่าให้โทรมกระทำให้มันอยู่ดีมันก็จะสืบทอดออกไปนี่เรากำลังก่อวอร์ดกำลังเป็นสังคมที่มีสภาพพวกนี้ไม่ได้บังคับอิสระเสรีภาพเป็นลัทธิที่อิสระเสรีภาพใครไม่สนใจใครไม่ยินดีอย่างนี้ก็ไม่ต้องมาเอาใครยินดีก็มาเอาจะเอาระบบวิธีการนี้ยินดีถ่ายทอดให้เอาไปเลยไปสังคมที่ไหนก็เหมือนกันรับรองไม่ลิษยาใครเอาไปทำได้ดีกว่าก็เอาใครทำได้ดีเท่านี้ก็เอาเราพยายามทำให้ดีที่สุดในมนุษย์ให้มนุษย์ได้สิ่งนี้ไว้ดีที่สุดให้เป็นสังคมที่อย่างนี้ดีที่สุดอาตมายังไม่เห็นลัทธิไหนที่จะดีเยี่ยมเท่าทฤษฎีพระพุทธเจ้าจะบอกสังคมนิยมคอมมิวนิสต์อะไรนี่เหนือชั้นกว่าทั้งนั้นจะบอกว่าประชาธิปไตยก็เหนือชั้นจะบอกว่าเผด็จการก็เหนือกว่าหมดเลยถ้าคุณเคารพนับถือผู้ที่จริงๆที่ดีสุดยอดแล้วให้ท่านเผด็จการเถอะมันก็ง่ายด้วยเพราะท่านพระอรหันต์ท่านจะเผด็จการโดยไม่มีอกุศลจิตอะไรหรอกถ้าพระอรหันต์โง่ๆหน่อยก็อาจจะช้าหน่อยถ้าพระอรหันต์ฉลาดฉลาดก็จะพาเจริญไปเร็วดีและจะไม่เกิดอะไรลำบากเลยยิ่งไม่มีอัตตายิ่งไม่ต้องทะเลาะกันเลยยิ่งไม่มีมานะอัตตาทิฏฐิยังไม่ต่างกับความเห็นของท่านเป็นพระเจ้าองค์เดียวนำไปเถอะ ันก็ไปด้วยกันองลององลองเลยภาษาอีสานไปด้วยกันองลององลองเลยไม่มีอะไรขัดไม่มีอะไรค้านเลยตามกันไปอย่างไม่มีทะเลาะเบาแวงมันก็ไปสงบสันติภาพแล้วนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไปครอบงำทางความคิดอย่างนั้นศาสนาพุทธไม่ครอบงำทางความคิดให้ใช้ปัญญาจึงต้องมีสากัจฉามีการแสดงความคิดเห็นแล้วก็มีมติมีอธิกรณสมถะตัดสินกันมันตัดสินยากกว่าใช้เสียงข้างมากท่านใช้มาตั้ง 2,500 กว่าปีแล้วเยปุยสิกาใช้เสียงข้างมากของหมู่มีมติกันมีปราชญ์มีผู้รู้วิเคราะห์วิจัยกันแล้วก็ตัดสินเอาออกเสียงอะไรนี้เป็นต้นนะแล้วเราก็ได้ฟังขยายความมีพิสดารเสริมหนุนสรุปแล้วทางปฏิบัตินี้จะต้องรู้ศีลสมาธิปัญญาและก็รู้มีทิฏฐิทำให้มันถูกครบตรนปฏิบัติประจำวันปฏิบัติประจำวันมีหลักโพธิปักขิยธรรม37ปฏิบัติอยู่ขยายออกทั้งหมดแล้วมี37มีสติปัฏฐานทั้ง4สมปทาน4อิทธิบาท4นี่3ตัวนี้เป็นหลักอิทธิบาทสมปทานสติปัฏฐานปฏิบัติแล้วก็สั่งสมลงเป็นอินทรีย์5พละ5สั่งสมลงเป็น2ตัวนี้เป็นปิติกับปัสสัทธิถ้าเอาโพชฌงค์มาเทียบได้ดีได้สงบได้ปิติปัสสัทธิหรือได้อินทรีย์5ได้พละ5ด้วยองค์ธรรมที่มันยิ่งสั่งสมไปก็ยิ่งเจริญด้วยสมาธิหรืออุเบกขาก็คือโพชฌงค์นั่นแหละกับมรรคองค์8นั่นแหละโพชฌงค์7มรรคองค์8นะโพธิปักขิยธรรม37ก็ขยายไปจากโพชฌงค์7เนี่ยขยายไปดีแล้วก็มันก็สอดซองสอดซ้อนกันอยู่นะถ้ามีทั้งหน่วยใหญ่หน่วยขยายแล้วก็มาปฏิบัติกันจริงๆนะทีนี้เรามาฟังนิโรธดูโอ้เอาไปเอามาจะหมดเวลาแล้วเอาฟังอ่านซะก่อนนิโรธอริยสัจเป็นไฉนคือความสำรอกและความดับไม่เหลือนะสำรอกก็คือวิราคะจางคลายไปสำรอกออกกิเลสเนี่ยดับไม่เหลือความสละความส่งคืนความปล่อยวางความไม่มีอาลัยที่จริงอาลัยก็แปลว่ามันยังอยู่เหมือนกันที่อยู่แต่มันอยู่แล้วมันก็ไม่ต้องนวงเหนียวติดต้อยติ่งไม่ต้องไปห่วงอยู่นะมันมาแปลเป็นไทยว่าห่วงอะไรไม่มีความห่วงอะไรอีกนะปล่อยก็วางก็ปล่อยเลยได้แต่ต้องอาศัยต้องมีเพราะอะไรจริงๆในภาษาบาลีท่านแปลว่าที่อาศัยสิ่งที่อาศัยอาศัยแล้วเราก็ไม่ต้องติดสิ่งที่อาศัยจึงเรียกว่าความไม่มีอะไรแต่มันมีอะไรนะมันมีที่อาศัยขันห้าไปที่อาศัยแต่อย่าอาลัยความหมายของไทยเรามาใช้ว่าไม่ห่วงมาใช้ว่าห่วงอาลัยแปลว่าความห่วงเราต้องไม่อาลัยมันแต่มันต้องอาลัยมันต้องอาศัยสิ่งนี้นะอาลัยคือที่อาศัยเนี่ยแต่อย่าเนี่ยภาษาสุดท้ายแล้วมันก็ยากแต่มันต้องทำใจในใจเป็นมนสิการให้ได้เพราะฉะนั้นผู้ใดสำรอกก็ดีดับไม่เหลือก็ดีสละหรือส่งคืนก็ดีปล่อยวางก็ดีความไม่มีอะไรก็ดีในตัณหาเสร็จแล้วพอเวลาพูดไปแล้วก็ทิ้งตัวในตัณหาเลยมีแต่ว่าปล่อยวางแล้วปล่อยวางอะไรอ่ะเอาเข้าไม่รู้ความดับไม่เหลือถ้าดับไม่เหลืออะไรเห็นมั้ยหนักเข้าแล้วก็เลยทิ้งมันกร่อนในตัณหาในสมุทัยอริยสัจดับอะไรดับตัณหาความดับไม่เหลือในตัณหาความปล่อยวางปล่อยวางอะไรปล่อยวางขี้หมาเนี่ยปล่อยวางไม่เข้าเรื่องปล่อยวางอันธพาลไม่ใช่ปล่อยวางตัณหาปล่อยวางสมุทัยจะเล่าว่าเราปล่อยวางมันหรือมันวางจากเรามันปล่อยเราแล้วมันไม่เข้ามาคุมเราได้แล้วเราไม่ให้มันมีอำนาจกับเราเราจะปล่อยวางมันเนี่ยแต่มันไม่วางกับเราง่ายๆหรอกไอ้ตัณหาเนี่ยมันไม่วางเราง่ายๆหรอกแล้วเรายิ่งไม่รู้มันยิ่งไม่มีฤทธิ์เดชไม่มีวิธีการที่จะไปทำให้กิเลสมันกลัวเลยนะแล้วมันยาแก้ยามันจะได้เกาะแกะฉันมาเข้ามายุ่งเกี่ยวเราไม่ได้เราต้องมีอำนาจเหนือมันอย่างนั้นจริงๆนะนี่เท่านี้แหละทำจำกัดความของนิโรธอริยสัจ ดูกระภิกษุทั้งหลายก็ตัณหานั้นทีนี้ขยายคำว่าตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้เสียที่ไหนเมื่อจะดับย่อมดับในที่ไหนที่ใดเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกให้ลงใหญ่ๆจนกระทั่งลงกายวานาคือความสอบก็ตามที่ใดเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นี้แหละในที่นั้นแหละมันรักอยู่ที่ไหนเมื่อจะดับย่อมดับในที่ไหนเป็นคำที่กลางกลางนะมันจะดับจะย่อมดับในที่ไหนอะไรเป็นที่รักที่เจริญใจสิ่งเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกนะอันนี้ก็มีท่านมีถึง10ข้อตอนนี้ขยาย10ข้อนี่ออกไปหน่อยนึงก่อนนะอะไรเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเดี๋ยววัฏวานนอกรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ใน2 3จักษุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณ4จักษุสัมผัสโสตสัมผัสคานสัมผัสชิวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัส5จักขุสัมผัสสชาเวทนาโสตสัมผัสสชาเวทนาคานะเหมือนกันไปจนกระทั่งถึงมโนสัมผัสสชาเวทนา6รูปประสัญญาสัทธสัตตสัญญาคันธสัญญารสสัญญาโพธพสัญญาธรรมสัญญา7รูปประสัญญาเจตนาสัทธาสัญญาเจตนาไปจนกระทั่งถึงธรรมสัญญาเจตนา8รูปปตัณหาสัทธตัณหาคันธตัณหารสตัณหาโพธพตัณหาธรรมตัณหา9รูปวิตตกรูปปรวิตตกสัทธวิตตกคันธวิตตกรสวิตตกโพธพวิตตกอะไรพวกนี้10รูปปวิจารอาตมาก็อธิบายมาแล้วนะครับพวกนี้เอามาอธิบายมาก่อนนะถ้าจำได้สัทธวิจารคันธวิจารไปถึงธรรมวิจารนั่นแหละวิจาระเนี่ยดูกระภิกษุทั้งหลายอันนี้นะดับในที่เหล่านี้เรียกว่าทุกข์นิโรธอริยสัจหรือสิ่งเหล่านี้ทยอนไปถึงสมุทัย10ข้อนี่แหละเป็นสมุทัยแต่ถ้าเราพาซื่อท่านบอกว่าอะไรเป็นที่รักที่เจริญใจสิ่งที่เป็นที่รักที่เจริญใจคือ1ตาเสร็จแล้วเราบอกว่านี่เป็นสมุทัยแห่งทุกข์อริยสัจก็เลยเอาไอ้อะไรมาทิ่มลูกตาเสียดับมันซะเลยเอาเป็นไอ้บอดซะเลยถ้าอย่างนี้แล้วก็เจ๊งอ่ะนะนี่พวกซื่อบื้อเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นทวารหรือเป็นสิ่งที่เป็นอิทัปปัจจยตาเป็นเหตุปัจจัยสุดท้ายไปอันเป็นที่รักตามันเอาตาไปรักได้ไหมได้ไหม ไม ่ ได ้ไม่ได้แต่มันต่อเนื่องเข้ามาฉะนั้นมันมารักที่จิตมารักที่ใจจะสัมผัสนะจะสัมผัสเจตนาจะสัญญาเจตนาจะมากำหนดไว้ยิ่งเป็นตัณหาอยู่ที่ใจวิตกวิจารเป็นตัวสุดท้ายนะรูปวิตกรูปวิจารหรือสัทธวิจารมีเสียงที่คิดนึกไว้อย่างนี้มีกลิ่นที่คิดนึกไว้อย่างนี้มีสัมผัสที่คิดนึกไว้อย่างนี้มีองค์ประกอบเป็นธรรมวิตกคิดนึกไว้อย่างนี้ทรงไว้ธรรมะทรงไว้อย่างนี้เป็นอารมณ์ที่ในจิตแม้เป็นอารมณ์นิพพานธรรมวิตกที่เป็นอารมณ์นิพพานวิตกบอกแล้วว่าแปลว่าคิดวิจารแปลว่าสิ่งที่มันเป็นพฤติกรรมของมันเป็นอยู่วิจารเป็นเจโตวิตกเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นสุดท้ายธรรมวิตกธรรมวิจารทรงไว้ซึ่งสภาพอย่างนั้นอันนี้ก็ไม่ใช่ตัวอันนี้ก็ไม่ใช่ตนแล้วเราก็จะยึดเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจอยู่สุดท้ายไม่ได้ต้องปล่อยวางไปที่สุดนะนี่สรุปไปฟังก่อนนะก็ต้องขยายพรุ่งนี้ก็ต้องขยายนิโรธนะมาสรุปมันก็แม่ยืดหยาดจังเลยนะแต่ถ้าไม่ยืดหยาดมันก็รู้สึกว่ามันไม่รู้เป็นยังไงนะมันเป็นอัตตาของอาตมาหรือเปล่ามันเป็นมานะของอาตมาหรือเปล่ากลัวคุณจะไม่รู้นะเป็นความเมตตา ป็นอัตตามันกลัวคุณจะไม่รู้บางคนก็อาจจะรำคาญนะมารู้แล้วนะรู้แล้วนะรู้แล้วนะบางคนอาจจะรำคาญเอาละไม่เป็นไรนะก็เอาเท่าที่มันมีเวลาที่พอเป็นไปพรุ่งนี้ก็ยังมีอีกปีหน้าก็ยังมีอีกอะไรนะคันธะกลิ่นกลิ่นศรัทธาคันธะคานะคานะครับจมูกคานะจมูกคานะกับคันธะนั่นอันนั้นเดียวกันคานะจมูกคันธะกลิ่นชิวหาลิ้นรสรสนะมันเป็นคู่กันกายะก็กายโผฏฐัพพะก็สัมผัสสัทธะก็นะสัทธะเสียงโสตะฟังไว้ก็ศึกษาภาษาเอาความหมายใกล้ๆนี่ก่อนเรารู้ความเรารู้สาระดีๆแล้วเราไปศึกษาภาษาอย่างเงี้ยง่ายศึกษาภาษาแล้วมันไปมันไปคำนึงแต่ภาษาเสร็จแล้วมันมาหาสภาวะมันช้าเอาสภาวะนี่เรียนรู้ความหมายภาษาไทยๆนี่ง่ายๆก่อนพอได้ดีๆแล้วทีนี้คุณไปปิดป้ายยาติดสลากเก๊ๆเป็นภาษาบาลีทีหลังเอาภาษาไทยๆที่มันรู้ดีๆซึ่งๆนี่ก่อนมันมันจะไปคำนึงแต่ภาษาบาลีมันบ่นปวดหัวเอาสภาวะก่อนใช่เขาก็อย่างนั้นนะพระไตรปิฎกมันก็อยู่ในภาษาวิชาการอย่างนั้นนะเยอะๆบาลีเยอะในภาษาของธรรมะเยอะๆภาษาของกันอย่างนั้นเยอะๆสรุปแล้วนิโรธก็คือดับกิเลสตัณหาอุปาทานหรือดับสิ่งที่เรารักเราชอบสรุปแล้วก็คือดับโลกียสุขสิ่งที่รักที่ชอบใจที่เจริญใจในโลกนะอะไรอันเป็นที่รักสิ่งที่เป็นที่รักที่เจริญใจเราก็เมื่อจะดับก็ดับที่ตรงนั้นมันอยู่ที่ตรงจิตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมาเสร็จแล้วมารวมลงที่จิตทีนี้วิธีการเนี่ยเราจะต้องพลากมันซะก่อนเราจะต้องอะไรเพื่อที่ให้มันเกิดอาการหรือสัมผัสมันดูพลากมันซะก่อนแล้วก็มาสัมผัสจนกระทั่งมันสัมผัสยังไงมันก็ไม่กระเตื้องไม่เกิดต้องกระแทกดูยั่วดูยวนดูอะไรมันแต่อย่าไปนั่งให้มันไปมายั่วมายวนอะไรมากนักนะมันจะอยู่ตามธรรมชาติของตามบารมีบุคคลและจะมีวิบากมีอุปสรรคตามบารมีอย่างอาตมานี่นะอย่างอาตมานี่บารมีของอาตมาเนี่ยถ้ามีนางตัณหานางราคะรูปมารนี่ขนาดหนักๆมายั่วไม่แน่นะอาจจะไปแล้วก็ได้แต่พระพุทธเจ้านี่มีนางตัณหาราคะอรติอะไรนี่ตู้หูหนักมีมารมีมารพันมืออาตมานี่มารพันมือเนี่ยมันคงพันละเกเลยละอาตมาคงไปไม่รอดนะมีลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอะไรที่จัดจ้านเหนือฐานะของอาตมาอาตมาอาจจะตายนะเพราะงั้นเราจะไปแสวงหามันแสวงหาแล้วมันจะเกินฐานของเราแล้วเราจะเซ็ตอยู่ไอ้ตรงนั้นน่ะโดยธรรมชาติวิบากเนี่ยถ้าคุณเชื่อวิบากมันจะมาสัมพันธ์ของมันเองนะไม่แน่นะเนี่ยชุติมาไนยนามายั่วอาตมาเนี่ยอาตมาจะสู้ไม่ได้อาจจะต้องไปเซตชุติมาไนยนาไม่ใช่ชุติมาทิพยธรรมอ๋อหลงตัวเองว่าเป็นนางงามเหรอนางสาวไทยปีนี้อาตมาสมมุติให้มันทันสมัยหน่อยถ้าจะสมมตินางงามเก่าก็เดี๋ยวก็จะฮิตๆอยู่กับอย่างอภัสราอย่างนี้นะนะอภัสรามายั่วหนักเลยนี่แหมมาอย่างนี้อาจจะก็ได้แต่ว่าคิดว่าไม่หรอกนะแต่ว่าสมมติให้ฟังนะแต่จริงๆวิบากมันไม่เจอกันแล้วมันเดินกับคนละแควที่จริงอาจจะมารู้จักกันดีนะไม่ดีนักหรอกอภัสรานี่ไม่ดีนักหรอกพวกเนี่ยก็รู้จักกันบ้างแต่ก็ไม่รู้จักกันดีนักหรอกคือเขาเป็นเพื่อนของเป็นแฟนน่ะเป็นแฟนของอัครเดชน่ะเป็นอัครเดชนี่เป็นเพื่อนของสมหมายเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องอาตมาสนิทกันนะก็ไปก็มายังลองบงเยอะๆๆๆแต่เขาเรียนอยู่โรงเรียนสตรีวิทยาไม่ใช่ศึกษาวิทยาพวกนี้เขาเรียนศึกษาวิทยานะก็อย่างนั้นน่ะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันมันไม่ได้มาวุ่นวายอะไรกันมันไม่ได้เคยมันก็เห็นก็รู้มันไม่เกิดอะไรกันนี่มันไม่ปฏิกิริยามันไม่มีสปอกสปาร์กอะไรกันนี่ถ้าท่านอาตมาจะชูไก่แจมก็ไม่เห็นเกี่ยวอะไรมันไม่อ่ะวิบากของมันอย่างนั้นน่ะเพราะบางคนมีวิบากอย่างงอนอย่างงี้แล้วก็ต้องตัดรอนนะวิบากตัดมันได้ต้องตัดจะให้มันต่อถ้าไม่เช่นนั้นแล้วคนก็ตายนะ ี่ยตายท้องกลมด้วยนะระวังกับตายท้องกลมด้วยไอ้จุ้งนะเอาละอาตมาว่าจะขยายความอะไรต่ออะไรขึ้นไปอีกก็ไม่ได้แล้วเราจะต้องมาศึกษานิโรธนี่เป็นอริยสัจเป็นสัจจะที่เราจะต้องแสวงหานี่คือสัจธรรมและเป็นสัจธรรมที่เป็นหนึ่งเป็นสัจธรรมที่เป็นยอดเป็นสัจธรรมที่เราจะได้ฟังคำใหม่เป็นสัจธรรมที่เที่ยงผู้ใดได้และผู้นั้นมีความเที่ยงแท้มีความเที่ยงศาสนาสอนเราฟังมานานแล้วว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นทุกทุกอย่างไม่เป็นตัวตนและอาตมาจะขยายความบรรยายให้ฟังว่าจริงมันไม่มีตัวตนและความไม่มีตัวตนนี่แหละเที่ยงสุญญตานี่แหละไม่มีตัวตนอนัตตานี่แหละไม่มีตัวตนของอะไรตัณหาพูดไปแล้วเมื่อกี้ดับตัณหาสิ้นตัณหาดับหมดตัณหามันไม่มีมันไม่ใช่ตัวจริงมันไม่ใช่ตัวตนมันปลอมตัวมาเป็นตัวตนแต่จริงๆนี่เป็นตัวตนแต่อันนี้ก็ไม่เที่ยงไม่แน่นอนแก่ได้ตายสูญได้พระเจ้าพุทธเจ้าทุกคนพบความสูญตอนแรกเอากิเลสนี่ตัวเหตุปัจจัยใหญ่ๆนี่โลภโกรธหลงนี่มันเป็นตัวนำเกิดไม่รู้จักสิ้นรู้จักสุดสุดท้ายหลงไปอยู่นิรันดร์อยู่กันพระเจ้านู่นแน่ไม่จริงพระเจ้าค้นพบไอ้นี่ศูนย์เหตุปัจจัยโลภโกรธหลงนี่เป็นตัวจริงขออภัยเป็นตัวปลอมที่มันมีจริงๆเป็นตัวปลอมไม่ใช่ตัวตนแท้มาพิสูจน์ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ได้เลยว่ามันไม่ใช่ตัวตนแท้ดับศูนย์แล้วศูนย์สนิทเที่ยงไม่มีมาอีกไม่เกิดอีกเป็นธรรมดาไม่เกิดอีกอย่างเที่ยงแท้พระพุทธเจ้าต้องค้นพบความเที่ยงคือของศูนย์ไม่ได้ค้นพบความเที่ยงของอัตตาปรมัตตมันที่เป็นเรียกว่ากอดนิรันดร์เนี่ยโอ้โหท่านอยู่นิรันดร์เป็นผู้สร้างโลกสร้างอะไรไม่ใช่พระพุทธเจ้าถึงขบถต่อพระพรหมท่านค้นพบความเที่ยงเหมือนกันสิ่งมีไม่เที่ยงพระเจ้าก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวนี้ต่างประเทศเขายังบอกพระเจ้าตายแล้วเขาตะโกนบอกพระเจ้าตายแล้วพระเจ้าตายแล้วเขายังตะโกนกันเลยเนี่ยขออภัยในศาสนาที่มีพระเจ้าวันนี้จะหาว่าอย่างคนอย่างนี้อาตมาเอาเขามาว่าอาตมาเข้าใจพระเจ้าแล้วเราก็มีพระเจ้าพระเจ้าอยู่ในเราเราเป็นพระเจ้าเรามีส่วนเป็นพระเจ้าเป็นลูกพระเจ้าเป็นฉายาพระเจ้าทำตัวเองให้บริสุทธิ์ให้ได้บริสุทธิ์สะอาดกิเลสแล้วในเราเป็นลูกพระเจ้าแล้วลูกพระเจ้าลูกพระเจ้าจริงๆเป็นยังไงโอ้พระเจ้ามั่นคงเที่ยงแท้ไม่แปรปรวนเป็นหนึ่งเป็นความดีที่สมบูรณ์จริงๆแต่ว่าศูนย์ศูนย์ไม่เหลือหรอกเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องสร้างไว้เมื่อเราได้สิ่งดีแล้วเราจำเป็นต้องสร้างไว้สร้างไว้ให้คนอื่นสืบทอดไว้มีกรรมทายาโทมีพุทธทายาทเพราะฉะนั้นเราตายแล้วศูนย์นะเป็นอรหันต์ปรินิพพานศูนย์ไปแล้วถ้าเราไม่สืบทอดให้มีพุทธทายาทที่มีเชื้อมีแถวมีพันเอาไว้ศูนย์ขนาดต่อไว้เนี่ยยังไม่เที่ยงเลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงศาสนาพุทธก็ไม่ประมาทศาสนาพุทธก็ไม่ได้ไปหลงไหลว่าศาสนาพุทธจะต้องอยู่นิรันดร์ไม่นิรันดร์ท่านถึงเห็นยาวนานโอ้แต่นานไกลมาจนทั้งเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าเกิดมาไม่รู้กี่องค์เสร็จแล้วก็มาสร้างศาสนาไว้สุดท้ายก็หมดไปพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ก็มาสืบทอดใหม่ต่อใหม่ทิ้งช่วงเอาไว้บางกับไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดบางกับพระพุทธเจ้าที่มีองค์ประกอบเหมาะสมจึงเกิดแล้วก็มาต่อทอดไว้สืบทอดกันไว้จนกระทั่งเดาๆไม่ออกเลยเอ๊ะทำไมท่านอยู่ห่างช่วงนี้นะนี่เป็นช่วงที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดแล้วก็ทุกร้อนเป็นกาลยุคเป็นอะไรอยู่ตั้งโอ้โหหลายพันหลายหมื่นปีนะไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดก็ได้แล้วพระพุทธเจ้าไม่เกิดมาก็สอนมันไม่ได้คนมันแย่นี่สิ่งเหล่านี้ลึกซึ้งมากละเอียดละออในคัมภีร์ในของพระพุทธเจ้าเยอะศาสนาคริสต์ก็กำลังค้นคว้าเอาพวกนี้ไปเอาคุณธรรมเอาความรู้จากศาสนาพุทธนี้ไปตอนนี้เขายิ่งดำเนินวิธีการของไดอะล็อกวิธีการไดอะล็อกเข้ามาแล้วเนี่ยมาเรียนรู้ตามจะเห็นในพวกคริสต์เข้ามาศึกษากับเราเรื่อยเลยบอกยินดีเราไม่หวงแหนหรอกเอาไปเถอะเราจะเอาไปตู่ว่าเป็นคริสต์ก็ไม่ว่าไม่ว่าจริงๆเอาไปตู่ว่าเป็นคริสต์ก็ไม่ว่าแต่บางทีก็ว่านิดๆหน่อยๆบ้างเหมือนกันนะว่าเอาของเราไปก็ว่าบางทีนิดหน่อยแต่ว่ามันไปต่อว่าไม่ไปต่อขานไม่ไปเจเด็ดทะเลาะเบาแวงนวดเอาไปเลยเอาไปทำให้คนดีก็แล้วกันเอาของดีให้ไปอย่าให้เพี้ยนอย่าให้ผิดก็แล้วกันให้ทุกๆแล้วไปทำคนในโลกนี้ให้ดีๆเราจะอนุโมทนาสาธุด้วยเพราะว่าคุณประโยชน์มันได้จากมนุษย์ได้จากคุณความดีนั้นคุณก็ให้มนุษย์คุณขยันเอาสิไอเราได้แล้วเราไม่ขยันเอาไปถ่ายทอดเราก็ยิ่งเสียแย่ใหญ่ ไม่เข้าท่าอย่างนี้ไม่เข้าท่านะเอาละพูดไปมันก็มีเรื่องจะพูดกันทั้งนั้นอาตมาก็จะพูดจนตายมันใบ้มันพูดไม่มีเสียงก็อีกเรื่องหนึ่งถ้ามีเสียงอยู่พูดได้มีแรงมีเลยก็ต้องพูดจนตายเป็นครูจนตายพระพุทธเจ้าก็เป็นครูจนตายอาตมานี่ก็ต้องเป็นครูจนตายไม่มีอื่นเอาเกินเวลาไป5 นาทีเอวัง